Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Venstre har længe været imod, at man skærper lovgivningen for voldtægt, sådan at man som partner tydeligt før sex skal give sit samtykke. Og pludselig så var ligestillingsminister Eva Kjer Hansen ude i denne her uge og bakke op om forslaget. Så slog Venstres politiske ordfører Britt Bager kontra, fordi at ligestillingsministeren, hun havde vist ikke hele sit parti med. Så kom statsminister Lars Løkke Rasmussen tirsdag på banen, og han åbnede så igen for en skærpelse af lovgivningen. Hvad mener Venstre og regeringen egentlig? Det taler vi mere om med Britt Bager, politisk ordfører for Venstre, om godt 20 minutter. Velkommen til programmet. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi skal også igennem det her ugelige bamseritual, hvor vi gennemgår den hjemlige politiske scene for at se, om der skulle være en oplagt modtager til ugens fidusbamse. Og I lytter, I er som altid meget velkommen til at deltage i den leg ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno eller send os en sms på 42 600 247. Og her kan I også kommentere og stille spørgsmål. Men vi lægger altså ud med et noget andet ritual, end det Torben han lige har gennemgået. Sognepræst Peter Neisum har begået et såkaldt skilsmisseritual, som Folkekirken kan tilbyde de mange mennesker, desværre, der opgiver at fastholde deres ægteskab. Er det en god idé? Ja, det skal vi nu diskutere med netop Peter Neisum. Velkommen til programmet. Og Peter Neisum, hvor er det, du er sognepræst inde? Jeg er sognepræst i Brøndshøj her i København. Brøndshøj, det stod ikke i mit manuskript, så nu spørger jeg. Ja. Og så er det så sognepræst i Lynge Ugeløse, Marie Høgh. Velkommen til programmet igen. Tak. Peter Neisum, ja. Hvis vi nu skal have lytterne til at fornemme, hvad det er for et ærne, du er ude i, så bliver du nødt til at forklare, hvordan sådan et ritual skal udføres, og hvordan, altså, er vi inde i kirken, og kan du også læse et centralt punkt i det her ritual? Vi skal lige have et billede af, hvad det er, du mener er en god idé. Det kan jeg godt. Altså, det er vigtigt for mig at sige allerførst, at det er ikke et skilsmisseritual, hvor man bliver skilt i kirken, ligesom man bliver gift i kirken ved et vielsesritual. Det er slet ikke det, der er tanken ved det forslag, jeg har lagt frem. Det er et ritual i anledning af skilsmisse, som jeg forestiller mig henvender sig til den, som er blevet skilt. Parret, begge to er til stede. Det kan jo godt lade sig gøre, men det er slet ikke tanken i virkeligheden. Tanken er, at det er for den enkelte skilte. Så det synes jeg er vigtigt at slå fast, fordi der har været rigtig meget forvirring. Ja, og så hvis man så er den ene part i en skilsmisse, hvad er det så, man kan, som du vil tilbyde? Jamen altså, det er jo en af de mest, en af de livsbegivenheder, en skilsmisse, som er allermest indgribende i ens liv, helt på linje med det at få et barn, det at blive forældre, det at miste et menneske, der dør, det at blive gift. Så derfor synes jeg, og det er baggrunden for, at jeg har lavet eller det her udkast til ritualet. Men har der været en efterspørgsel? Altså, undskyld, jeg bruger sådan en markedslogik her, men altså, er det sådan så, at folk render der på dørene og siger, Peter, vi mangler simpelthen, jeg har simpelthen brug for det her, og så har du sagt, det, nu leverer jeg. Nej, ikke nu. Nu kommer en efterspørgsel. Ja, nej. Det er det ikke. Sådan har det ikke været, vil jeg sige. Og det er der mange grunde til. Det kan vi måske vende tilbage til lidt senere. Det er ikke det, der er baggrunden. Altså, der er ikke nogen, der efterspørger et ritual, der ikke findes. Nej. Så, men det kan være, at det er en god... At vi nu gør opmærksom på det, og at efterspørgselen kommer. Men hvis vi nu leger, Peter Neisum, at jeg er blevet skilt, og jeg har sagt, jeg har opsøgt min præst og siger, at jeg vil gerne... Ja. Jeg vil gerne have det tilbud. Ja. Hvordan foregår det så? Kommer jeg ind i kirken, og der er gudstjeneste? Eller det er det, vi skal lige have en fornemmelse af, hvad er. Ja. Men det foregår sådan, at ligesom de har andre anledningsgudstjenester, man kan holde i kirken, her er de anledning af, at du er blevet skilt. Så du vil tale med mig, have en samtale om, hvad det er. Skilsmisse er meget forskellige. Nogen er jo bare blevet forladt, føler sig svigtet, ensom, som lyn fra en klar himmel. Andre bryder ud af et langt kærlighedsløst samliv, der er, og derimellem er der jo 100 forskellige variationer. Ja, så nogen det, går, fordi de har fundet en, de synes er sjovere, ikke? Det kan også være, ja. Det er nu ikke lige præcis den... det er ikke den model, nej. Nej, okay. Det ved jeg ikke, men der er bare mange grunde. Det er det, der er pointen. Så det skal vi jo finde ud af ved en samtale. Hvor er det, at vægten skal lægges? Men når vi så har gjort det, så sætter vi en dato, hvor vi så mødes i kirken, hvor jeg forestiller mig, at du tager dine gode venner og din familie med. Netop relationer er noget af det, der påvirkes allermest ved en skilsmisse. Og ikke bare relationer til den, man går fra, men også venner, familie osv. Så de er rigtig vigtige. Så synger man en salme, og begynder præsten, så vil jeg begynde med at bede en bøn, hvor jeg blandt andet vil bede, vi ved ikke, hvorfor det skete, som det skete, men vi beder dig, Gud, kom til os i vores sorg over det tab, vi har lidt, den pris, vi nu må betale for at have elsket. Giv os blik for det, vi faktisk fik, og det, vi stadig skal tage vare på. Så læser jeg et stykke fra Bibelen og holder en tale. En prædiken er det i den anledning, at netop du er blevet skilt med den særlige skilsmisse, du har. Så synger man endnu en salme, og så vil du blive bedt om at komme op til alteret, knæle, og så vil der være noget, som er lavet over den skabelon, som man kalder syndsbekendelse og absolution. Altså det, at man bekender sin uformåenhed og modtager syndernes forladelse, Guds tilgivelse for det. Jeg vil sige blandt andet, Jesus Kristus, vor Herre, vi kommer til dig, fordi den kærlighed, vi var betroet og de drømme, vi havde, ikke blev det, de skulle. Det løfte, vi gav i sin tid, var vi ikke i stand til at holde. Vi kommer til dig, fordi det også er vores skyld, og vi fyldes af tusind tanker om alt det, vi sikkert kunne have gjort anderledes. Og når den er sådan lidt længere, så når det er, har fundet sted, så vil jeg bede dig rejse dig, og så vil jeg sige noget som det her. Så tilsiger jeg dig i Jesu navn tilgivelse for alt det, du har gjort forkert og alt det, du ikke formåede. Og jeg tilsiger dig Guds velsignelse i hans navn. Du er nu fri til at løfte ansvaret for det liv, der var, og det liv, der kommer. Den kærlighed, der var, og den kærlighed, der kommer. De valg, du traf, og de valg, du vil træffe. Amen. Peter Nejsum, ja. Tusind tak for at have anskueliggjort, hvad det her det går ud på. Marie Høgh, jeg skal høre dig. Er det et ritual, som du synes, at du kan finde inspiration i, og som du synes er noget, man skal tilbyde ud i blandt dine sovende børn, der bliver skilt i Lynge Ugerløse? Nej, altså jeg må sige, at jeg er meget svært ved at finde mening med ritualet. Altså, jeg synes lidt, det er, nu har jeg også læst det igennem, og det er utroligt ordrigt. Det er utroligt sentimentalt, og jeg vil faktisk også sige utroligt patetisk. Er det ikke nogle af de følelser, som kirken skal kunne rumme? Jo, men det gør de kirken også. Det er de rum, der vi har. Det gør kirken også allerede. Der er dels det problem med det, at det er den kritik, vi godt kan rette mod den katolske kirke, at det lidt er sådan en tilgivelsesautomat. Bliver det her også lidt? Altså man kan gå op til alle og ligesom at trække en tilgivelse samme sted, som man gav et løfte, man nu har brudt. Og der er i det vældige ordrige ritual, som der også er blevet læst op fra. Og jeg skal sige, det er jo selvfølgelig med al respekt for gode intentioner i forhold til folk, der er blevet skilt. Så er der også ligesom en overvægt på, at det er lidt synd for os, altså, at vi har ikke helt kunne leve op til det her, og drømme er bristet og bla bla bla. Der er også en pligt og et ansvar og et svigt, og det er en kæmpe tragedie, og det er en kæmpe sorg hver gang to mennesker går fra hinanden. Så der er sådan, altså, der er ligesom en overvægt på, at det i virkeligheden handler mere om, at det er synd for os, end at vi er syndere, havde han sagt, ikke? Og så er der også det, at et ritual, vi kan jo ikke ritualisere alting. Altså kirken skal heller ikke skabe ritualer for alt det, der lykkes og alt det, der mislykkes i vores liv. Og et ritual, altså man kan heller ikke sidestille en skilsmisse, hvor ulykkelig den end er. Og jeg skal så sige, jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg har ikke nogen moralske kvababelser i forhold til, at folk bliver skilt. Det må de altså fuldstændig selvom. Men man kan bare ikke sige, at det helt er på linje med, når man får et barn, eller man tager afsked med nogen. Det er noget andet, og det er også en anden tilgang, kirken skal have til det, og derfor skal kirken heller ikke ritualisere en skilsmisse. Ægteskabet, vi har et ritual for ægteskabet, og det er teologisk også temmelig tyndbenet, og det er derfor, at vi også hele tiden kan komme op og skændes om det, fordi der er ikke ret meget grundlag for det. Må jeg lige hurtigt gøre det fag? Ja. For et ritual... Hvis man ser på dåben, for eksempel, og begravelsen, eller jordpåkastelsesritualet, som faktisk er de to vigtigste ritualer i vores i den danske folkekirke, så er ritual noget, der heler noget brudt, og sætter et menneske ind i en sammenhæng. Altså, rent teologisk, altså når man bliver født, så er man jo faldet ud af en sammenhæng med Gud, fordi man er synder, ikke, og fejlbarlig. Den bliver man sat ind i den sammenhæng igen i dåben, og lige sådan bliver man sat ind i en sammenhæng ved begravelsen, der rækker ud over døden, rækker ud over gravens kant. Her er ikke noget, der bliver helet ved den her, i det her ritual. Hvordan skal man gå ned med hornmusik og orgelspil, efter man er blevet skilt, så at sige? Altså, alt er brudt. Når man er skilt. Nu skal Peter Nielsen Brøndshøj også svare på den lange. Det var mange ting at svare på en gang. Men jeg vil sige, at nogle af de samme grundlæggende menneskelige erfaringer, det med, at det brudte bliver helet, som jeg synes, du meget rigtigt har fat i, er noget af det, der binder de forskellige ritualer, som kirken i forvejen har sammen. Det er jo i den grad til stede her også. Og jeg kan ikke forstå, at du siger, altså, i begravelsen kan man sige, at det brudte heles. Jo, det gør det jo, men den døde kommer jo ikke tilbage. Så der siges ord til trøst, men det ens lille historie sættes ind i Guds store historie. Og det er jo virkelig det samme, der sker her. En skilsmisse kalder på nogle af de samme, sådan helt grundlæggende menneskelige erfaringer, som tab, som sorg. Jeg er ked af, at du synes, at overvægten er blevet lagt på, at det er synd for os. Nu har jeg jo kun læst et uddrag, men det er meget vigtigt, at der også er vægt på, nemlig den skyld, vi selv har, den pligt, det vi ikke kunne leve op til. Og derfor er det også, altså, det her står så centralt i mit ritual, det her med tilgivelse. Så den kritik føler jeg egentlig går lidt forbi målet. Men Peter Nielsen, nu som jeg som bruger af kirken, så tænker jeg, at jeg synes, det er noget enormt mærkværdigt, at man måske i sådan en meget svær personlig krise, at man så kirken så skal opfylde behov for at gøre det til en offentlig begivenhed, hvor man tænker, skal de pårørende så også sidde og tage billeder af det? Ligesom man kan jo snart ikke få lov at være i en kirke, uden at der skal tages billeder. Og handler det ikke om, at det virkelig, altså hvis jeg vil er ked af det, så kan jeg jo bare bede om at få en samtale med dig. Hvorfor skal der være offentlighed på det? Altså offentlighed, det ved jeg ikke, der er jo ikke offentligt på den måde, men de begravelser, vi har jo også offentlige, de fleste af dem, der har jeg sjældent været ude for, at folk har taget billeder. Så det bliver et problem på den måde. Så det, du egentlig spørger om, fornemmer jeg, det er, hvorfor man ikke bare kan tage samtalen, hvorfor man skal have et ritual, hvorfor man absolut skal i kirken. Mm. Der vil jeg egentlig helst svare med et eksempel for noget helt andet, nemlig forleden fredag, hvor et meget sødt ældre ægtepar gerne ville fejre deres guldbryllup i kirken. De havde været sammen 50 år, der var meget, der havde været svært, der var også meget at være taknemmelig for, og de ville altså gerne begynde den her guldbryllupsfest i kirken. Kunne de ikke bare have sagt til hinanden og i deres lønkammer, tak til Gud for de år, vi fik sammen, tak fordi vi kom gennem det, der var svært. Kunne de ikke bare have sagt til hinanden, jamen vi elsker hinanden og sådan noget? Jo, det kunne de godt. Men det, at det foregik et ritual i kirken, gjorde det meget nemmere, åbnet op for nogle helt andre ting end taknemmelighed, end erklæring, som er svært nogle gange at sige af, at jeg elsker dig. Marie Høgh, hvad siger du til det, for eksempel det her en guldbrudersfest, der starter i kirken? Har du også noget imod det? Det er heller ikke det kirken. Stiller du op til sådan noget, hvis der er sådan et ønske? Ja, selvfølgelig, og det er også en meget fin tradition. Altså, folk, der gør det. Er det en tradition? Jeg har aldrig været det. Nej, men faktisk i Sønderjylland er der rigtig mange, der gør det. Jeg synes, det er meget fint, når folk starter deres sølvbryllup eller deres guldbryllup i kirken. Det er ofte guldbryllupperne. Og der er også en højtidelig holdelse af det, ikke? Ligesom den højtidelige holdelse af brylluppet, af begravelsen, af barndommen. Men jeg synes, det er forkert at lave en højtidelig holdelse ud af noget, der er blevet brudt i ens liv. Og dermed siger jeg ikke, at det ikke er noget, man skal tale om, eller det er noget, kirken kan rumme og favne. For selvfølgelig kan den det, og jeg har også læst et af argumenterne for at lave det her ritual, var, at kirken ligesom skal favne folks ufuldkommenhed. Og kirken laver jo ikke andet. Altså, det er jo det, kirken er sat i verden for. Altså, netop at give os vores tilgivelse for alt det skidt og lort, vi går og laver, og det vi i det hele taget er som mennesker. Og Peter han nikker. Lige præcis. Ja, men jeg synes, det er en udhuling af ritualet at lave ligesom et modritual. At lave det her skilsmisseritual. Netop fordi, der er ikke noget ved alle ritualer, der hejser vi flaget bagefter. Det gør vi også efter en begravelse. Der er bare ikke noget at hejse flaget for, når man lige er blevet skilt. Og når man er blevet skilt, når du går ud af kirken, altså det, at man ikke kan finde ud af at være gift, det betyder ikke, at man kan finde ud af at være skilt. Og der kan følge mange elendigheder med sig bagefter, hvor der overhovedet ikke, altså der er ikke noget, der er blevet helet. Og det er helt den der teologiske sammenhæng mellem, hvad der er helet og hvad der er blevet brudt. Det hele ligesom står og falder på. Det skal Peter Neisen have lov at svare på. Og der er alle mulige, kirken kan imødekomme skilsmisse ramte på alle mulige måder med sorggrupper og samtaler og bare det, skriv noget i avisen om skilsmisser og det er at favne folk, der er blevet skilt. Der er alle mulige måder, man kan komme folk i møde på, uden at det skal være med orgel og hornmusik i anledning af en skilsmisse. Peter Neisen? Jeg forestiller mig nok ikke, det skal være med orgel og hornmusik det sted, det ved jeg ikke, hvor det kom ind i det. Men det undrer mig, hvorfor er det så ikke forkert? Hvorfor er det ikke patetisk, at et gammelt ægtepar søger kirken, fordi de vil fejre deres guldbryllup? Hvor består den store forskel? Er det fordi, at det kun er glædelige begivenheder, at man må fejre i kirken, og at kirken ikke netop har noget at sige, der hvor livet gør rigtig ondt, hvor vi jo godt ved, at når man går ud af kirken, ligesom man jo også gør ved mange begravelser af et ungt menneske, at man går ud af kirken, og sorgen og smerten først skal til at begynde. Det du siger med, og det er jo rigtigt, at det at være skilt er lige så kompliceret som det at eller det at være skilt er lige så kompliceret det som alle de forpligtelser, ansvar man har for de relationer man der bliver påvirket af det her, det gør det jo netop vigtigt, synes jeg, at få et Guds ord, at blive mindet om det ansvar man har. Men at blive Guds mindet ord kan om du den... godt få uden at strikke sådan et patetisk ritual sammen. Ja, men det kan altså, det er ligesom at du kan sagtens fejre et guldbryllup uden absolut at skulle begynde i kirken. Selvfølgelig kan man se, hvor du bliver nødt til at forklare, hvad forskellen er på de her ting. Når du ønsker at fejre dit guldbryllup, begynde i kirken, det ligger også en stor taknemmelighed over, at man har holdt hinanden ud, og at livet har flasket sådan, at man stadigvæk er sammen op, og at begge faktisk stadigvæk er i live. Så der er en taknemmelighed i det, man går ind i kirken og højtideligt holder det. Når man går ind, fordi man er blevet skilt, og det er simpelthen, altså nu har alle lytterne ikke læst ritualet, som du har skrevet, men der er en, og du siger det igen, det er ligesom en patetisk, banal ordstrøm omkring, hvad det er, vi ikke formår og ikke kan Marie Høgh, og ikke har holdt. Marie Høgh, det er vel ikke et spørgsmål om, hvad skal man sige, de litterære kvaliteter i det her. Det er vel et spørgsmål om initiativet har en berettigelse. Jeg synes ikke, det har en berettigelse, fordi det, som man får her. Hvad er det egentlig, de får? De får tilgivelsen, syndernes forladelse. Nej, de får mere end det. Og hvad er det? Jamen, de får velsignelsen, de får tilsavn. Men den velsignelse kan du jo få hver søndag, hver dag. Ja, men det er jo lige præcis det, der er min pointe. Det kan du helt generelt hver søndag. Det er altid argumentet mod, at man foretager noget nyt. Men det, du har brug for at høre, når livet virkelig brænder på, det er jo, hvor er velsignelsen i dit liv? Den er altid samme sted. Den er altid over det enkelte menneske. Det er aldrig... Nej. Det er aldrig, men at blive, at det er aldrig at en bestemt bliver, livssituation, du vil udlagt sige. Præcis, hvor den er i dit liv. Det er jo derfor, vi holder en kirkelig velsignelse, for eksempel. Tusind tak skal I have, I to præster. Vi er så altid dejlige at få troens tjenere herind og diskutere, fordi de der diskussioner, de holder aldrig op. Vi, så nu kan man gå videre selv ud. Og vi har faktisk også fået en hel del sms'er af Ernst Jessen fra Varde, skriver, man kan da bare gå til skriftemål eller sjælesorgssamtale i forbindelse med skilsmisse. Jeg synes, det lyder latterligt med et skilsmisseritual. Folk tager i forvejen ikke ægteskabet alvorligt. Nu skal skilsmisseritualet med i pakken. Det forfladiger det hele endnu mere. Det er i forelskelsens rus, folk bliver gift. Når så bliver hverdag med opvask og barnegråd, ja, så er det ikke så romantisk længere. Vi mødes hovedsageligt for at føre vores gener videre, men bilder os ind, at det er den store kærlighed. Men det er sjældent, at kærligheden opstår, for den kan klare alt med venlig hilsen, Katrine. Nå, men burde kirken etisk set ikke stoppe med at tvinge cirka 50... Nå, det trænger vi lige over det der. Det er jo noget brøv. Godt, tak skal I have. Ja. Ja, tusind tak, Peter Nejlsom og Marie Hø. En interessant debat om, hvad kirken skal lave. Og programmet hedder Kort Ud af Steno. Og nu skal vi videre til det næste. Skal lovgivning om voldtægt skærpes? Det mener Venstre ikke, eller hvad? Her i den her uge, der udtrykte partiets Venstres ligestillingsminister Eva Kjær Hansen støtte til et forslag om, at partneren i forbindelse med sex tydeligt skal give sit samtykke, og hvis ikke det sker, så er der sådan set tale om voldtægt. Men det er altså ikke partiets linje. Det var i hvert fald det, man fik indtryk af, at Britt Bager, politisk ordfører, blandede sig i debatten. Hun mente, at Kjær Hansen stod helt alene. Og så kom så statsministeren på tirsdag, og han åbnede så for en skærpelse igen, uden at sådan helt præcis at sige, hvordan. Nu skulle vi have Venstres politiske ordfører Britt Bager med på telefonen fra Christiansborg. Er det korrekt? Det er helt korrekt. Godt. Velkommen til programmet, Britt Bager. Venstre, ved du, hvor du har? Er jo det gamle gode slogan. Hvor står I i den her debat omkring samtykke før sex? Jamen, der er sådan set der er ikke nogen tvivl om, hvor vi står, og det har der heller ikke været hverken i tirsdags eller på noget tidspunkt mellem det, Eva Kjær Hansen sagde, det jeg sagde, eller det statsministeren sagde. Aha, vi er alle sammen enige om, at sex selvfølgelig skal baseres på en accept mellem begge parter. Mm. Det skal baseres på frivillighed, og det skal vores politik selvfølgelig afspejle. Men der er jo ikke nogen, der nogensinde har sagt det modsatte, vel? Jamen, det er også det, jeg siger. Det er det, vores politik skal afspejle, og det er der enighed om. Men skal det så udmønte sig i ændringer af lovgivningstekst? Altså, det vi afventer lige nu, det er jo konkrete modeller fra justitsministeren. Og så snart vi har dem, der tager vi stilling til, hvad det er for en lovændring, der skal til. Det, som vi er enige om, det er, at Straffelovsrådet skal kigge på det her igen, og de skal så komme med nogle anbefalinger til os, som gør, at vi politisk kan tage stilling til, hvilke lovændringer der skal til. Men det er klart, sex skal være frivilligt, og sex skal hvile på accept fra begge parter. Men vi har jo set udvikling stort set i alle vores nabolande, at der har været den her skærpelse, og der er vel også nogle resultater, der viser, at det måske er vejen frem, altså, fordi der er jo, alle anerkender, der er jo nogle mørketal, der er simpelthen nogle anmeldelser, der ikke kommer, og i det omfang, der sker anmeldelser, så er der ofte, så falder det ikke dom, fordi det er uklart om, hvorvidt vedkommende har givet sit samtykke, før der har været sex. Så de tager I vel også bestik af, og det, altså, grunden til, at vi hele tiden har den her debat, det er vel, fordi I er i bevægelse i Venstre. Er det ikke sådan? Altså, det er jo korrekt, at der nabolandene omkring os har lavet det om. Norge har det, man kalder uagtsom voldtægt, og i Sverige har man så lavet den her samtykkebaseret voldtægt. Det er to forskellige ting. Og det er også korrekt, at der er alt for få, der anmelder en voldtægt, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Der sker også meget få domfældelser. Det bliver vi også nødt til at se ind i. Det, som jeg afventer fra justitsministeren, og det, som vi har i Venstre har efterspurgt, det er netop erfaringerne fra Sverige, netop erfaringerne fra Tyskland. Det skal lige siges, Sveriges lovgivning er meget, meget ny, og derfor har vi faktisk afventet nogle af de erfaringer, de har gjort sig, så vi er sikre på, at hvis vi skal ændre lovgivningen i Danmark, og det er der meget, der tyder på, at vi skal, så skal vi gøre det rigtigt, og vi skal gøre det ordentligt. Og så vi det er simpelthen, at du bare beder om time out til, at I kan tænke om at, at høste erfaringer fra andre lande, det er for, og så kommer der nok noget skærpelse. Jeg beder om det, som jeg altid gør, når vi skal lave lovgivning, det er, at vi skal have et fagligt grundlag at stå på. Og det, vi har bedt justitsministeren om, det er at vise os nogle konkrete modeller og vise os erfaringer fra udlandet. Og det er jo derfor, at justitsministeren har bedt Straffelovsrådet om at gå ind i det her. Fordi jeg vil gerne understrege, at det, som jeg synes, vi har manglet i den her samtykke-diskussion, der har kørt, det har været en konkretisering af, hvad vil der ske med bevisbyrden? Hvad vil der ske med skyldspørgsmålet? Vil der blive ændret på de beviser, der bliver fremført i en retssal? Vil der blive ændret på bevisbyrden? Og det bliver vi nødt til at have en vished omkring, før vi går ind og tager stilling til noget i... Men det, de har gjort i andre lande, som I afventer resultatet af, er det et udtryk for... hvad skal man sige, lemfældig omgang og flirten med omvendt bevisførelse, eller hvad? Det kan jeg ikke sige, for jeg har ikke set erfaringerne fra udlandet. Det er netop dem, jeg afventer. Men du har ikke nogen idé om, hvorfor de gør de der ting? Det gør de vel, fordi de vil ikke, okay, de kan så ikke afvente erfaringer fra Danmark, men der er vel en grund til, at andre lande går i spidsen med det her, og de har en argumentation for det. De vil ikke sådan helt ude i det blå. Det håber jeg absolut ikke, at det er, og det har jeg heller ingen forventninger om, at det er. Når det er sådan, at både udlandet kigger på det her, og at vi i Danmark også ser på det her, og at vi i Venstre også er meget, meget åbne over for at se på, hvordan vi kan ændre det her, så frivillighed indgår som et helt tydeligt element, så er det jo fordi, som I nævnte også før, der er for mange mørketal, der er for få anmeldelser, og der sker bemærkelsesværdigt få domfældelser. Det sætter selvfølgelig nogle alarmklokker i gang ved os, og det vil vi selvfølgelig meget, meget gerne reagere på. Vi vil gerne sikre, at begge parter har en god retsstilling i forhold til voldtægt og i forhold til ufrivillig sex. Og det er selvfølgelig derfor, at vi ser ind i at ændre på lovgivningen. Men jeg bliver bare nødt til at holde fast i, det skal ske på et oplyst grundlag. Rit Bager, der er sikkert nogen, der siger, hvornår det er fint, I er i bevægelse, der er snart valg. Når, er der udsigt til, at der sker noget før folketingsvalg? Altså, det skal du spørge justitsministeren om, fordi jeg sidder her bare som helt almindelig ordfører, men vi har i hvert fald bedt justitsministeren om at se nogle konkrete modeller. Vi har også bedt justitsministeren om, eller vi har i samarbejde med justitsministeren blevet enige om at lægge det over til Straffelovsrådet, og tidshorisonten for det, den har jeg ikke, så det skal I næsten spørge vores justitsminister om. Okay. Britt Bager, tusind tak, fordi du redegjorde for Venstres position indtil at I er klar til at levere en mere præcis udmelding på, hvad der egentlig skal gøres ved den her sag. Jeg kan ikke lade være med, og det kan godt være, at du synes, det er uforskammet, men nu når vi har dig, så er det jo, du er jo på forsiderne af mange medier i dag på grund af den her sag fra Politikken, som du hidtil ikke ville kommentere med, at sige, at der ikke er sket noget ulovligt i forhold til, at du har fået 100.000 kroner til din valgkamp, men at du har modtaget de her penge, at det ikke er ulovligt, men det er imod lovens ånd i det, at der er nogen, der jo så påstår, at du har fået 100.000 kroner fra en person, som har 5 forskellige selskaber, som har doneret 20.000 kroner, som det så til sammen bliver 100.000. Har du en kommentar til den sag? Jeg har overraskende nok ikke nogen kommentar til den sag. Okay. Jamen, jeg synes bare, det ville være mærkeligt, hvis ikke jeg spurgte, fordi sådan er det jo lidt, når man læser det, der står i aviserne, så tænker man, jeg har hovedperson, men du har ingen kommentar. Du må gerne, hvis du vil. Det er fuldstændig korrekt. Jeg har ikke nogen kommentar til sagen. Okay. Tusind tak skal du have, Britt Bager. Selv tak. God dag. I måde. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Var der en sms i forbindelse med... Nej, det var, det var nogen, der skrev noget kærligt om os, og det vil jeg jo alligevel... Vi vil hellere have alle de sure sms'er. Dem er der også nogen af. Torben Steno, det er jo... Der er jo sket lidt i den her uge. Jeg så den der trafikinvesteringsplan, som har været længe ventet, hvor regeringen jo sådan set snød alle i aktager og medier, forstået på den måde, at ingen havde rigtig ventet, der kom en trafikinvesteringsplan lige nu. Den var ventet, men at den skulle komme lige netop en onsdag formiddag, det havde vi jo nok ikke set, når man har forhandlet i skjul. Og det er jo heller ikke en plan, hvor man når at bruge en eneste krone, inden der har været folketingsvalg. Så det er jo sådan, at vælgerne kan jo beslutte, om man skal gennemføre VLAK-regeringens plan sammen med Dansk Folkeparti, eller om man synes, at man vil give Socialdemokratiet muligheden for at sammensætte en trafikinvesteringsplan med dem, der nu vil være med til det. Men jeg må sige, at når jeg sådan kigger på den der trafikinvesteringsplan, så synes jeg, det er en ret god plan faktisk. Det er så meget pragmatisk forstået på den måde. Der er investeringer over hele landet. Jeg så, der var nogle socialdemokratiske folketingskandidater, der ikke havde læst på lektien, som var meget hurtigt ude at fortælle, at det var jo en sort plan. Og de 112 milliarder, man har tænkt sig at brænde af, der var jo næsten ikke noget til tog. Det hele er jo bare motorveje osv. Så viste det sig, at der er 71,5 milliarder af de 112,7. Ja, det er altså tog og jernbanebroer og jernbaner. Så man bruger altså broderparten på kollektiv trafik. Og det synes jeg jo, og så synes jeg jo bare, sådan set fra den her by-land-problematik, der har været, så er der jo både trafikinvesteringer i hovedstaden, hvor der er meget trængsel, og det er jo, jeg synes jo, det er, man skal bruge pengene der, hvor de giver mening. Det vil sige, hvor er der en tilbagebetalingstid, der er kort, og ikke ud fra, hvem der nu har magten. Altså, vi kan huske eksemplet med de nordjyske motorveje, hvor man jo kan campere om vinteren, fordi der ikke er nogen, der er ikke noget trafik. Det er der så gengæld i sommermånederne, men altså ikke om vinteren. Altså det skal være der, hvor der er trængsel, og der synes jeg måske også, at man som hovedregel har landet fornuftigt med de investeringer, der er. Så jeg er sådan ret vild med den plan, må jeg sige. Og det er så Ole Birk Olsen, trafikministeren for Liberal Alliance, jeg selvfølgelig har i kiggeren. Det kunne også være Kristian Jensen, finansministeren, finder pengene. Rasmus Jarlov, erhvervsminister. Og Kim Christiansen, Dansk Folkepartis trafikordfører, ikke mindst. Så jeg er ret vild med, hvis det skulle være nogen, der skulle have en fidusbamse i den her periode, for at lave noget, der peger fremad, noget, der er fornuftigt. Fremragende plan, synes jeg. Så må det være Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti og Ole Birk Olsen, som jeg vil nominere til ugens fidusbamse. Det vil sige, at du simpelthen altså vil udsende en dobbeltbamse. Ja, fordi de har jo begge to ære af det der. Og så ved jeg godt, man kan finde småfejl og små ting, som man ikke synes er så gode. Ja, jeg kan komme med en. Ja, men så du... sig frem. Jamen altså, jeg bliver jo nødt til og erkende, at jeg i disse dage er nærmest uligevægtig, når jeg hører navnet Christian Thulesen Dahl. Og derfor så synes jeg, at den her trafikplan, den indeholder jo sådan set endnu en klassik Christian Thulesen Dahl, i det, at nu skal opføres en jernbane fra Thyregod til Billund Lufthavn. Jeg tror, det er Vejle. Ja, det er Vejle, men det er stort set det samme, ikke? Men er det ikke meget fornuftigt? Det er jo, der ligger en ret stor lufthavn i Billund. Men altså, nu er det bare det med, altså, at letbaner og tog og sådan noget, det er meget, meget, meget populært blandt... De grønne og sådan noget. Ja, men altså, det er jo også nogle gange... Altså, når man ser for eksempel på den her letbane, der skal ligge i... Altså, gå fra Lyngby til Ishøj, altså rundt om København. Den er, siger alle økonomer, alle trafikforskere, alle folk med indsigt, den er forældet, den er tåbelig, den er ikke rentabel, men den er der, fordi at politikere elsker skinner men, og små tog. Altså der går en hel modelbane-romantik i det. Men letbanen er jo ikke en del af den her trafikinvestering. Nej, det er den heller ikke. Men jeg har på fornemmelsen, at den der lufthavnsbane til Billund... Du har på fornemmelsen, men du ved det ikke. Nej, og jeg er lige så... Jeg sagde jo også, at jeg er ikke savlig, fordi jeg i øjeblikket er... Kunne du ikke prøve på, hvad det er? Nej. jeg er i effekt, når der drejer sig om noget, der udgår fra Vejle og Kristian Thulesen Dahls valgkreds. Jeg indrømmer det, og det er Charlie ikke... Charlie Poulsen fra Amager, han bakker mig op og skriver, Billund Jernbaner, der er en god idé, så kan man køre med tog fra København til Billund, Legoland, LaLandia og LaLandia sommerhus. Ja. Det er ikke det, at Lars Lykke jo har et sommerhus, det er vist i LaLandia. Der er jo... Altså, jeg har da i hvert fald prøvet at ligge i de der Lego-huse, det er da meget sjovt, men lige fra at bygge en hel jernbane derhen, bare for det er måske lige... En ukendt lytter skriver, kamperer på nordjyske motorvej. Herre gud, I vil falde til så grotesk et lavt niveau. Det vil, ja, tak. Ja, tak. Næste gang skriver du bare, hvad du hedder og hvor du kommer fra. Jeg ved det ikke rigtigt med den der trafikplan. Jeg har ikke sat mig nok ind i det. Jeg synes, at de her... så det er jo klart, at der hedder infrastruktur, er nogle... enormt langsigtede planer, og de bliver næsten altid livsfarlige. Nej, fordi, det er jo derfor, det er godt. Det er nemlig en langsigtet plan. Det er meget, meget gennemtænkt. Langsigtet, og derfor kan man, ja, og lige meget, hvor meget man tænker over det, så sker der altid det, at teknologien hvad har det med nogle motorveje at gøre? Jo, det har det noget med, altså det med, om hvordan man vægter i forhold til kollektiv privatbilisme, tog og alt det der, det har jo noget med at gøre med, altså det er jo ikke ret sjældent, hvis man sidder en dag og sidder på sit toilet og læser lidt i Ingeniøren, så ser det ud som om, at der overhovedet ikke er nogen, der skal køre bil mere, så skal vi jo bare nærmest flyve rundt i biler, og der kan finde ud af det hele selv og sådan noget, ja, så, og det går meget hurtigt, og det er også sådan en kliché det med, ja, udviklingen går så hurtigt, vi kan næsten ikke følge med. Ja, jeg er ikke helt klar over, hvad det er, du mener, Torben Steno. Nej, jeg snakker om at sidde på toilettet og læse i Ingeniøren. Hvis du tænker over det, så kunne jeg jo komme med noget, som har noget substans. Ja, i hvert fald jeg en, kan ikke. I hvert fald en konkret kritik, fordi Liberale Alliance, de har jo tidligere haft, det kan vi jo alle sammen huske, de har altid haft de her skarpe meldinger, og så er de så kravlet ned fra træet, og de hoppede ud fra klippen med fanen, og så har de slået sig på vej ned. Og det, der er jo interessant, det er mange af de her trafikinvesteringer. Ved du, hvordan de skal finansieres, Torben? Det skal vel finansiere sig selv. Du, vi har jo to store, kan man sige, trafikinvesteringsprojekter, som har været en glimrende forretning. Nej, det er ikke togfonden. Nej, men nu snakker vi også om... Nej, det er selvfølgelig Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Ja, det koster også penge. Ja, men det har jo været guldrandede forretninger. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så er de jo betalt ud, så er det jo bare vedligehold, som man skal have, ikke? Ja. Og det går så strålende, så man har jo selvfølgelig tænkt sig, at vi tager nogle af de der penge, som folk allerede har, spyttet i kassen, og så forlænger vi tilbagebetalingen af tiden, og så bruger vi nogle af de penge på nogle nye trafikinvesteringer. Liberale Alliance, de har jo tidligere sagt, at det var faktisk et valgløfte fra 2015, at det skulle være gratis at køre på Storebælt. Og nu har de så en transportminister, Ole Birk Olsen, som nu siger, jamen nu kommer vi den her infrastrukturplan. Aftale er det jo frem mod 2030, hvor man altså henter pengene fra Storebælt. Det vil sige, endnu længere tid koste penge, når man kører på Storebælt. Så man er simpelthen rent fra et valgløfte. Men jeg skal lige spørge, nu har du sat dig så godt ind i det. Det er der jo også, altså det er jo formentlig rigtigt noget af det, der står i aviserne. Men jeg kunne altså, er det sådan, at der også bliver planlagt en Kattegat-forbindelse i det her, fordi det koster rigtig, rigtig mange penge, og der skal der i hvert fald betales noget. Nå, fordi jeg hele tiden tænker på, at hvis der kom en Kattegat-forbindelse, så ville Dansk Folkeparti nok bede om det utryggelige krav, at der ikke må være en afkørsel til Samsø, fordi der kunne jo være, at der var et mediehus, der ville slå sig ned på Samsø, og så ville det faktisk være ret nemt at pendle fra København, hvis man skulle arbejde på DF's nye radiostation, der ville have hovedsæde på Samsø. Ja, det altså, ved du ikke noget om. Det er en af de planer, jeg ikke lige har fået sat mig 100% ind i. Jeg tror nok, det er sådan noget forundersøgelse, det er vist ikke noget, man sådan har slået søm i. Vi ville nok også have hørt noget mere om det, hvis der var blevet vedtaget, at vi skulle have en Kattegat-bro. Godt. Der er... folk. Ja. Der er faktisk Lars Madsen fra Vejle, som skriver meget mundt, og der bliver der udformet et skilsmisseritual, der kan dulme smerten over Thulesen Dahls mor på Radio 24/7. Vi har gennem mange år haft daglig glæde i Radio 24/7. Det bliver et stort savn. Med venlig hilsen, Lars Madsen fra Vejle. Ja, og det var sådan, fordi du gav ligesom stikordet før, om nu radiostationen kunne ligge på på... Det ved vi jo ikke noget om, for vi ved jo slet ikke, om vi skal byde, nej, for vi kender jo slet ikke de der udbudsvilkår, for de bliver lavet om hele tiden, eller der er i hvert fald usikkerhed omkring de der ting. Altså, vi bliver nødt til at stoppe. Vi ved jo, at der er en ny byder på vej. Det er jo de her 7 regionale mediecentre. Jysk-fynske medier. Jysk-fynske med alle mulige andre. Og de har tænkt sig at byde, og det er jo selvfølgelig frit for, fordi det er jo et åbent udbud. Problemet er, at man kender ikke udbudsreglerne. Og så er der jo skabt usikkerhed her til sidst, fordi Dansk Folkeparti mener, at det forlig, man indgik i sommer, et medieforlig, det har de tænkt sig at bryde op. Og det der ved vi så, at der er nogle andre partier, som ikke er interesseret i. Og nu er der et møde i morgen i Finansministeriet med Peter Skorup, Mette Bock og Kristian Jensen, om hvor man jo så skal finde ud af, om man skal imødekomme DF's krav. Og så er det jo op til Venstre, Konservativ, Liberal Alliance om at afgøre den sag, om de synes, at man skal for eksempel lave et krav, som betyder, at man presser den her stations ejer, nemlig Berlingske og People's Group, til at sige nej. De vilkår, dem kan vi ikke arbejde med. Så er der ikke noget. Der er i forvejen ikke ret meget økonomi i det, men så er det, fordi man politisk bestemmer, at vi skal ikke have lov at byde på de her vilkår. Fordi så, det er jo så spørgsmålet. Det er simpelthen det møde, der kommer til at afgøre. Der er en lytter, der hedder Anders Nielsen i Randers. Han skriver, får I penge for efter, hvor meget I taler i munden på hinanden, opfører jeg... Så også Gita Nørby kan holde ud og høre på jer. November, kom nu. Anders Nielsen, tak for din kommentar. Vi er klar over, at du ikke kommer til at savne os, og vi heller ikke kommer til at savne dig. Men det er jo rigtigt, og jeg sidder faktisk nu, og sådan må et menneske måske godt opføre sig, at jeg sidder faktisk også og bliver lidt flov over mig selv. Altså, vi sidder her og klynker over. Nej, vi skal tage det fuldstændig med oprejst pande, at vi har brugt 8 år og 800 millioner på at bygge en radiostation op, og så er det jo bare politik, at den muligvis ikke eksisterer til november, og det har Anders Nielsen jo i Randers jo så fuldstændig ret i. Så ikke mere om mig selv. Undskyld, Anders Nielsen, hvis du ikke allerede har slukket for signalet. Der er også en kommentar vedrørende det her med de her med jernbaner. Det er nemlig ikke sådan 100%, at man sådan kan køre hele vejen til Billund. David Bresson i Roskilde skriver, du kommer aldrig til at kunne køre fra København til Billund. Jernbanen fra Jelling bliver enkeltsporet og skal gå gennem Grejsdalen, der allerede har kapacitetsudfordringer. Man skulle have bygget en letbane fra Vejle til Billund gennem Ådalen, skriver David Bresson, som jo altså har fuldstændig styr på det. Ja. Jeg vil stadig fastholde, at det er en fremragende trafikinvesteringsplan, der kan sikkert laves noget om, og det bliver heller ikke vedtaget, og alt tyder på, at de borgerlige jo nok taber det her valg, og så kommer Socialdemokraterne til at sidde for bordenden, og så finder man nok ud af noget, hvor lidt flere kan være med, og det bliver nok nogenlunde det samme som det her. Det man måske, hvis man lige kunne tage en note, hvorfor er det en god ting for de blå? Jamen det er det jo fordi, at nu har vi jo pludselig VLAK-regeringen flankeret af Dansk Folkepartis trafikordfører, politiske ordfører René Christensen, som jo sådan fremstår som om de er en del af regeringen. Og man har fået splittet de rødes alliance med Dansk Folkeparti, i hvert fald i det, der omhandler togfonden, som jo har Pia været... Olsen, dyrs altså, man har jo ført trafikpolitik, de røde har ført trafikpolitik med Dansk Folkeparti siden 2013, og det har man sådan fået brudt op. De siger selv, de har opsagt eller rent for forliget, afhængig af, hvordan man ser på tingene. Og det vil sige, at trafikpolitisk er Dansk Folkeparti, i hvert fald her kort før valget, tilbage i blå blok. Og det er vel nok også et ønske fra mange vælgere, og i hvert fald også fra flakregeringen, at man ligesom kan se, at Dansk Folkeparti er tilbage i blå blok, så man står nogenlunde samlet. Vi ved jo, at Christian Thulesen Dahl har haft meget travlt med også at have alliancer, flette fingre med Mette Frederiksen i sofaen inde på Christiansborg, flankeret af 3F's 3F-bossen, du kan ikke lige huske, hvad han hedder, lederen, chefen for 3F, Per Christiansen, glimrende fyr i øvrigt, meget smart af ham i øvrigt, og for evigt det der smukke øjeblik her for et par år siden, og den alliance, den fastholdes jo, hvilket jo nok har forvirret nogle vælgere, kunne jeg forestille mig, til at, og i hvert fald har Christian Thulesen Dahl gjort, hvad han kunne for at legitimere, at nogle af de vælgere, han tidligere har haft, nu pludselig er smuttet til Socialdemokraterne, det er jo sådan omkring 100.000 vælgere, hvilket jo formentlig har, måske allerede har afgjort dette valg. Det er der i hvert fald noget, der tyder på i meningsmålinger. Så i går var en rigtig god dag for Blå Blok. Kommer det til at ændre valget? Formentlig ikke. Men hvis man går lidt frem i målingerne her i den kommende uge, så skyldes det nok, at der er kommet en smule styr på stumperne. Så skriver Jesper, kan I ikke prøve at forklare, hvorfor Radio 24-7 skal flytte? Hvorfor lader politikerne ikke bare en ny radiostation oprette i Jylland? Det sidste er nemt at svare på, fordi der er kun én pose penge og én FM-kanal, den hedder FM4. Der er ikke to FM-kanaler i udbud. Jo, det er der, men det er ikke. Den skal så ikke sende taleradio. Der er kun én FM-kanal til taleradio. Og så skal man så finde ud af, hvem der skal have den. Vi har haft den i 8 år. 24 skal ikke flytte nogen steder. 24-7 kan byde sammen med det her konsortium fra Jysk Fynske Medier, og så er det en skønhedskonkurrence, kan man sige, hvor der sidder nogle eksperter, ikke nogle politikere. Det er meget vigtigt, der er ikke nogen politikere, der kommer til at bestemme det her. Politikerne laver rammerne, og så sidder der nogle kloge mennesker, professorer, medieeksperter, ting og sager inde i et udvalg, og så kigger de på de to, der har budt ind, og så siger de, de der tror vi på, kan opfylde forpligtelserne bedst, og så får vedkommende lov til at sende i 8 år. Det er sådan, det er. Og der, hvor vi er lige nu i processen, det er udbudsbetingelserne. Og det har sådan set været klar i noget tid, men Dansk Folkeparti presser på for at få dem ændret. Og hvis de får dem ændret i tilstrækkelig grad, så det bliver umuligt for Berlingske at søge, jamen, så er der kun én tilbage. Det er det, processen handler om. Godt. Jeg bliver nødt til at sige, at det er sandsynligvis rigtigt. Jeg lovede faktisk lytterne, at vi ville lade være med at tale om os selv, men det kan vi jo ikke helt holde, når folk så lige fra mig spørger om det. Det her er et politisk program, og der er politisk spørgsmål. Men der er også, jeg har så en noget søgt politisk vinkel på en anden pragtpræstation for den her radiostation, nemlig det interview, som Iben Maria Søjden lavede med Gita Nørby i går, som har vagt temmelig mange opsigt rundt omkring. Og der er der kommet en, som vi vil kalde en kulturpolitisk kommentar til, som jeg synes er utrolig interessant, fra Svend Brinkmann, den her jyske psykolog, der huserer på vores konkurrerende kanal. Han skriver selvhjælpsbøger. Ja, og han skriver nemlig noget, som jeg synes er meget, meget interessant. Han skriver om interviewet med Gita Nørby. Interviewet med Gita Nørby er mine øjne interessant, fordi det er fordi det på en måde dekonstruerer hele autenticitetsidealet, som er så dybt indgroet i den moderne psykologiske kultur, i biografier, dokumentarer og interviews, hvor vi partout skal bag facaden smide maskerne, ja, helt ind i sindet. Journalister spørger i dag næsten altid personligt og er interesseret i det selvoptaget frem for det principielle. I individualiseringens tidsalder handler det om, hvad individet føler, oplever og erfarer, synes og tænker. Og det er en pletskud for, ikke fra OBH, men fra Svend Brinkmann. Og det mener jeg faktisk også er noget af det, der er med til at gøre det enormt vanskeligt at forholde sig til politik, fordi at nu er der et krav om, at politikere også skal smide masken, i stedet for bare at tale om politik. Og det synes jeg er enormt interessant, hvis vi kunne begynde at tale om politik, i stedet for, hvad følte du, da du tænkte, når du følte noget helt andet? Ej, synes du virkelig, det er så jeg slemt, mener, at, jamen, jeg mener, det er en meget præcis måde at antyde en måde at omgås politikere på. Jamen, politikere stiller jo op i alle mulige programmer for at virke menneskelig. Og det med at smide masken, det er jo der, hvor man for alvor bliver kalkuleret. Men altså, hvis du, jeg ser ikke de der programmer. Jeg ser Radio, Radio 24, det kan man faktisk godt se på nettet og sådan noget ting. Jeg ser faktisk kun TV2 News og noget og DR2 en gang imellem, og så nyhedskanal. Jeg ser aldrig noget fjernsyn. Nej, men det er der da heldigvis andre. Altså, du ser, du er jo lidt altså, også en nørd, ikke? Jo, men det ved jeg ikke, om jeg er. Altså, du er da politisk interesseret, ikke? Det er altså, dit arbejde. Hvis du inviterer til at se de der ting, hvor de underholder os noget, herregud, præmissen er klar. Altså, jeg kan ikke se problemet. Slet ikke, faktisk. Nå, altså, så er vi jo da men, i hvert fald men jeg kan forstå på dig, at du er... At du har et problem med når de lukker din bankkonto, og dit dankort ikke virker, så er du sådan set sat tilbage fuldstændig, ja, som om det, du var levet i stenalderen. Nej, jo, det er jeg jo. Men altså, så lykkedes det mig jo. Det er korrekt, men jeg har skrevet en klumme om, at jeg synes, at det er vigtigt, at vi bevarer kontanter. Og det var fordi, at jeg fik lukket mit dankort, ikke på grund af et overtræk, men fordi, at nogen var begyndt at købe på det. Og det var jo vældig, vældig fint, at Danske Bank ringede og gjorde mig opmærksom på det, så vi kunne få det stoppet. Men så har jeg ikke andre kort, og så har jeg selvfølgelig været lammet, og så måtte jeg gå ind i en finde en filial her i København, hvor man kunne gå ind og hæve nogle kontanter. Der hævede jeg så 7.000 kroner, og alene det at stå med 7.000 kroner i hænderne, det virkede næsten som om, man var kriminel. Det er jo startkapital til at sælge hash, jo. Ja, eller sådan et eller andet helt vildt, ikke? Men det er det jo ikke. Og så kom jeg til at tænke lidt mere over det, og jeg har længe været på jagt efter, eller været på vagt over for den der det digitale helvedes totale omslutning af den personlige frihed. For eksempel, når man sidder på en restaurant og har fået et virkelig sublimt måltid, og måske ovenkøbe en fremragende betjening, at så ødelægger, så bliver helt den gode stemning ødelagt af, at så kommer der en eller anden personal med en terminal, og jager den helt op under næsetippen og spørger, vil du betale drikpenge? Og gud vil jeg da ej, når jeg bliver nødet på den måde. Niks. Og hele al den poesi, der ligger i kontanter, den skal vi bevare, fordi der er ikke noget federe fornemmelse end måske at lægge en seddel under tallerkenen og så bare gå. Og så kan det jo være, og så er det op til den personale, der får fat i den og sige, vil jeg putte den i fælleskassen og dele med de andre, eller var den til mig? Det er sådan, der er noget poesi ved kontanter. Og i det her poesiløse samfund, vi lever, der er det vigtigt at bevare denne kærlige betalingsform, som man engang kaldte kolde kontanter, fordi det var sådan noget ulækkert noget med, at folk, der havde mange penge, så var kontanterne kolde. I dag er kontanterne udtryk for menneskelig varme, og det er nemmere for mig at gribe i lommen og smide en 20 til en hjemløs uden tænder, der står og mumler et eller andet besynderligt om, at jeg kan støtte ham og hjælpe ham til et måltid mad ved at betale til mobile pay. Nej, det er uscharmerende, og der skal også være den frihed for et menneske, moderne menneske, at man kan købe noget kontant, måske endda en ydelse eller en påskyndelse af et andet menneske, uden at man så bliver overfaldet med alle mulige sindssyge reklamer, eller det der algoritmehelvede, vi lever i, plus at der er ting, som er selvfølgelig er der et vist antal sorte sedler i omløb. Men de sorte sedler i forhold til, hvad der ellers bliver vasket hvide digitalt, altså det er småting, og det er vigtigt at bevare kontanterne, fordi det er den sidste rest af kærlig betaling. Ja, altså... Så det er du imod, og det er også i orden. Jeg tror, fremtiden er kommet for at blive. Altså, ja, men derfor er fremtiden så ikke sådan noget, som dig... Ja, vi er på vej. Jeg er på vej i graven. Punkt 1. Sørg for at have 2 kort, ligesom alle andre fornuftige mennesker, så du ikke står i den situation. Spørgsmålet er, om jeg banker med Dansk Bank vil give mig 2. Ja, selvfølgelig, du kan bare betale for ja, det. Det er sådan, det. Sådan er det. Jamen altså... Og lægge en sæd i en anden hånd, det koster ikke noget gebyr. Jeg kan godt forstå det der med, at man ikke... Det der får sådan en automat op, og så skal man give drikpenge. Og nu giver jeg ikke drikpenge i Danmark. Altså, det er rigeligt dyrt at gå på restaurant. Altså... De er alle sammen inden for fagbevægelsen, og de har fået den overenskomstmæssige løn, så det bliver under ingen, ikke med mig, heller ikke taxichauffør. Det må jeg sige, det er alt for dyrt. Så nej, vi har det der velordnede samfund, og det er og så jeg har betalt. Jeg giver heller ikke til folk, der tigger og sådan noget. Jeg kigger på min skattebillet, der har jeg bidraget til social omsorg og velfærd for den måned, og de der bidrag, det gør jeg ikke, fordi det tilskynder bare folk til at tigge, og det synes jeg er jo et uvæsen. Det er jo også ulovligt, hvis man betleri er ulovligt, men det er der sådan, der har vi sådan en folkeafstemning om hver dag, om at man nu anerkender den lovgivning, kan man sige. Vi har ikke ret meget tid tilbage, den her, men vi har stadigvæk en bamse hængende i luften. Du har du bliver nødt til at gentage nomineringen. Jamen, jeg mener, at trafikministeren og trafikordføreren for Dansk Folkeparti, Solbjørg Olsen og Kim Christiansen, skal have med for at lave en plan, som jeg synes er fornuftig, velafbalanceret og par fremad. Jeg har ikke besluttet mig endnu, men jeg vil gerne læse for og imod fra lytterne omkring den bamse, inden at der bliver taget beslutning om det. Næste time skal vi have besøg af hende, der blev nummer to. Det er kvinden, der blev nummer to. Linnea Søgaard Lidell. På Venstres liste alt regnet med, at det blev Søren Gade, men det blev altså Linnea Søgaard Lidell. Og hvem er hun? Hvad vil hun i Europaparlamentet? Og vi skal snakke om Algeriet. Så skal vi snakke Algeriet med Helle Malmvig, der kommer på besøg her. Hun er fra DIS og forsker. Og så skal vi også tale med Paul Høj i Storbritannien om det seneste i Brexit-sagaen, som jo langt fra er slut. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, så kunne den sygdoms- og aldersvækkede fire gange valgte præsident Abdelaziz Bouteflika på 82 sommer, og han sidder sådan umælende i kørestol. Han kunne altså ikke længere. Kørestolen, den kunne ikke længere. Nye, friske kræfter må åbenbart til i Algeriet, så præsidentvalget her i april, ja, det er udskudt, og erkendelsen hos den autoritære politiske ledelse, den blev måske hjulpet lidt på vej af nogle heftige, men fredelige demonstrationer, især med mange unge deltagere. Hvad sker der så nu i det her kæmpestore nordafrikanske land? Ja, det skal vi tale senere med seniorforsker Helle Malmvig om. Hun er fra DIS, og det er sådan her om en lille halv times tid. Det er om det er 11:45, det er om lidt mere end en halv times tid. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Tom Steno. Og I lytter, I kan stadigvæk komme til ord i programmet. Og det gør I ved som sædvanligt at sende os en sms på 42 624 7 eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. I går aftes der vedtog det britiske parlament, at Storbritannien ikke under nogen omstændigheder vil forlade EU uden en aftale. Hvad betyder det i praksis? Altså, der er rigeligt at tage fat på, men det taler vi om om godt 20 minutter med Berlingskes Paul Høj. Men nu skal vi så byde velkommen til dig, Linnea Søgaard Lidell, og dit navn, det er jo ikke noget, man sådan lige, der er specielt kendt uden for Venstre. Det prøver vi så at lave lidt om på nu. Du blev for nylig valgt som nummer to på Venstres liste til Europaparlamentsvalget, som jo finder sted den 26. maj, og det var blandt andet foran tidligere gruppeformand og tidligere forsvarsminister Søren Gade. Han blev så nummer 4. Men nu er du jo så her, og der er jo nogen, der ligesom siger, at Venstre, der er ligesom to fodboldhold, der spiller. Der er Morten Lykkegaard, der er meget begejstret for mulighederne i EU-samarbejdet, og så er der sådan Søren Gade, der måske kører sådan lidt mere kølige tilgang, sådan en EU-skepsis light måske. Hvilket er det, de to fodboldhold spiller du på, Linnea? Jamen tak, fordi jeg måtte være her i dag. Altså, jeg ser det egentlig ikke som to hold. Altså, det ved jeg godt, det fylder meget i medierne, men altså for mig ser jeg, at vi grundlæggende enige om, at vi gerne vil have et rigtig stærkt EU-samarbejde, men at der også er nogle grænser for politik, og det gælder altså også EU-politik. Så derfor så siger du, at du vil ikke sige, hvorfor en linje du ligger, fordi altså, Søren Gade er jo mere kritisk om, og det er jo den her normale forbeholdende med at sige, at der er grænser for, hvad EU skal blande sig i. Og Morten Lykkegaard bruger ikke så meget krudt på det, men på at fremhæve alt det, som EU faktisk er fantastisk godt. Mm. Det må du da kunne. Altså, det er jo ikke bare noget, medierne finder på. Nej, men det er jo, hvor man lægger sin kommunikation. Altså, jeg vil sige, at jeg vil hellere tale om, hvad jeg synes, EU skal beskæftige sig med, og hvad jeg synes, EU skal løse. Men altså, jeg kan rigtig godt lide Bertel Haarders gamle slogan fra 99 som et stærkere, men slankere EU. Vi skal bruge EU-samarbejdet på de store grænseoverskridende udfordringer, dem vi ikke kan løse hver for sig, men så også levende plads til, at vi er forskellige. Du er 31 år, du bor i København, du er opvokset i Esbjerg og arbejder til daglig med kommunikation i Vækstfonden. Det er sådan lige de biografiske data. Man kunne måske få lige vende tilbage til det, Torben stillede op. Hvor er du på Giffe Hofstadt-skalaen? Giffe Hofstadt, han går jo for at være det store dyre åbenbaring ifølge Søren Gade. Han er føderalist, det betyder, at han vil have sådan Europas Forenede Stater for at gøre det sådan lidt... karikeret. Godt lidt karikeret, men det er ikke helt. Og det vil sige, Giffe Hofstadt, hvis man siger, han er meget føderalist, det er sådan en 10'er, og så kunne man måske placere Søren Gade sådan på en 2-3 stykker og sådan noget. Hvor vil du selv placere dig? Så er jeg jo nok midt imellem. Jeg er ikke føderalist, men jeg vil have et stærkt midt imellem, det vil så sige, nu har vi prøvet 3 gange at få dig til at vælge side, og det har du så opgivet. Nej, altså, det har hun faktisk ikke, fordi hun sagde, at hun var midt imellem Giffe Hofstadt og Søren Gade. Men hvor ligger Morten Lykkegaard så i forhold til Giffe Hofstadt? Det skal vi jo nok spørge ham om, kan man så sige. Jamen, det kunne du jo godt have en mening om. Men så... Det spørgsmål, man skal stille alle politiske kandidater, så hvad er egentlig problemet med EU, Linnea Søgaard-Lidell? Jo, men altså, jeg vil jo gerne tale om de problemer, som jeg synes, EU skal løse. Og vi står jo som samfund over for nogle ret store udfordringer, som er grundlæggende for os, men som går over vores grænser, som vi ikke kan løse hver for sig. Det er blandt andet presset på vores klima og miljø, det er presset fra den globale konkurrence. Så det er der, jeg synes, vi skal fokusere EU-samarbejdet. Så det vil sige presset for den internationale konkurrence. Er det sådan kineserne, der kommer og tager os lige om lidt, eller amerikanerne og Donald Trump og sådan noget? Er det du ser for dig, eller hvad? Ja, det er det. Altså, der sker jo virkelig noget i verden omkring os. Altså, den tid, hvor man kunne gå ud fra, at det var Europa, der sammen med USA satte standarden, det kan vi jo ikke forvente i dag. Mens at vi i Europa brugte 8 år på at komme ud af finanskrisen, fordoblede Kina sit BNP. Vi er nødt til at tale mere om, hvad er det, Europa skal leve af i fremtiden? Og hvordan sikrer vi, at vi bliver ved med at skabe vækst og beskæftigelse, arbejdspladser i Europa? Og så vi bliver ved med at være en magtfaktor. Altså i dag er vi jo ikke en militærmagt, vi er jo heller ikke en befolkningsmagt, men vi er en økonomisk magt, og det skal vi jo blive ved med at være. Lidt endnu. Du nævner det selv, altså vi er jo ikke en militærmagt. Nej, det er EU ikke, men det er der jo også nogle planer om, og det er der jo meget forskellige meninger om, specielt eller i hvert fald her i Danmark. Hvor står du i forhold til en udbygning af et militært samarbejde, netop i lys af, at NATO måske ikke helt spiller den samme rolle på grund af Donald Trump? Jamen, jeg vil jo gerne af med det danske forsvarsforbehold, så vi kan deltage mere aktivt i forsvarssamarbejdet, og det handler jo blandt andet om at kunne koordinere hurtigere, ikke? Det handler også om cybersikkerhed, som jeg egentlig er meget bekymret for, ikke? Vi er i gang med at digitalisere hele vores samfund, og det er jo godt, men vi skal sørge for, at sikkerheden kan følge med, og det er jo ikke noget, vi nemt kan løse hver for sig. Der er jo nogle fælles udfordringer, vi står overfor. Så der er du helt på linje med Claus Hjort. Vi skal have mere EU-militær. Jo, men nu siger du militær, så tænker man jo på sådan en fælles hærførende, ikke? Og det er jo ikke der, vi er på vej hen, og det er jo heller ikke det, vi vil have. Vi vil ikke have en EU-hær, men vi vil gerne have et tættere samarbejde. Hvad tænker du så med hensyn til forbeholdene? Altså, forsvarsforbeholdet, det har man jo... Det har statsministeren, forsvarsministeren jo sagt, at det mener man skal diskutere. Søren Pind, han synes, at det skulle man stemme om allerede nu, i forbindelse med Europaparlamentsvalget. Altså, er du tilhænger af, at man skal fjerne samtlige de 3 relevante forbehold, der er tilbage af de 4? Jamen, jeg synes da, at vi skal debattere forbeholdene hele tiden, fordi at de står jo nu her. Jeg har arbejdet i Bruxelles på den danske EU-repræsentation og set, hvordan at Danmark, selvom vi havde formandskabet, var nødt til at gå uden for døren, når der var væsentlige forhandlinger, og det synes jeg, der er problematisk, fordi at vi har jo kun indflydelse, når vi sidder nede ved bordet. I forhold til, om hvornår forsvarsforbeholdet skal til afstemning, altså det tror jeg ikke, jeg har en konkret holdning til, om det skal være i år eller næste år. Hvad synes du, skal de fjerne? Ja eller nej? Ja, det skal de. Godt, det er jo sådan set det. Men så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge, altså der er jo mange venstrevælgere, der jo sådan set har det fint med forbeholdene. Altså det kan man jo se i alle målinger, sådan, der er jo ikke noget stort folkeligt pres på at fjerne dem. Det er politikerne, der synes det. Specielt hvis de har siddet og regeret et stykke tid, så synes de altid det. Nu er Mette Frederiksen, nu er hun sådan meget skeptisk. Jeg er ret sikker på, at lige snart hun kommer i regering, så løber hun ind i de samme problemer som den siddende regering. Altså, der er bare ting, man ikke kan være med i. Men befolkningen, vælgerne, de lytter ikke til det argument, Linnea Søgaard-Lidde. Jamen, det er jo derfor, jeg synes, at vi skal snakke mere om det. Hvad er det for nogle udfordringer, det stiller os i Danmark, at vi har et forsvarsforbehold? Og det udfordrer os jo lige så stille på nogle af sikkerhedsspørgsmålene, ikke? I forhold til at koordinere tættere på cybersikkerhed. Og jeg er jo ikke nervøs for, at der kommer altså russiske faldskærmssoldater med droppende ned over den jyske hede, men jeg kan jo godt være nervøs for det, som der sker på hele cyberområdet fra Ruslands side. Det kan vi ikke håndtere hver for sig. Nu har du så prøvet at gå rundt på de her mange gange, der findes i Bruxelles og Strasbourg og alt det der. Det vil sige, du kender kulturen i EU. Hvordan vil du gøre op med det? Altså, fordi det er jo problemet med det her, at det kan, og i hvert fald indtil nu, ikke lykkes at gøre det til et folkeligt projekt. Det nærmeste, der er lykkes ved at gøre det til et folkeligt projekt, det er briternes fuldstændig mærkværdige måde at forsøge at komme ud af det på. Men hvad vil du gøre for at gøre det der fantastiske samarbejde nærværende for folk? Jamen, det bliver det jo ved, at vi snakker mere om det, og også lover som, at hvis at jeg bliver valgt, så vil jeg ikke gemme mig i Bruxelles 5 år, men komme hjem og fortælle, hvad der foregår, hvorfor det foregår, og være i dialog med de mennesker, som har stemt på mig. Og der tror jeg da, at europarlamentarikerne har en kæmpe opgave. Det har I jo også som medier at tage debatten om EU. Men jeg vil også sige, at der er også sket noget. Nu har jeg jo beskæftiget mig med EU-politik i mange år, også inden jeg gik ind i politik aktivt, som jeg gør nu, og der er der sket noget i forhold til, hvor debatten er henne. Jeg stod midt i julehandlen i Kalundborg og delte EU-flyers ud, og der kom folk jo hen og ville gerne tale om, hey, hvad foregår der med Brexit? Kan vi flyve til London efter marts? Der sker jo noget i verden, som gør, at vi har fået der er kommet et øget fokus, også for folk, som normalt ikke beskæftiger sig med EU. Den franske præsident Macron, han har jo gjort det helt usædvanligt, hvor man tænker, hvorfor er der dog ikke nogen, der har tænkt den tanke, for han har skrevet en kronik, som er blevet oversat til 22 sprog og trykt i hele EU. Og det vil sige, at manden har jo en pointe på den måde at sige, at vi har ikke haft en fælles offentlighed i EU, og det har vi jo heller ikke fået, bare fordi han har gjort det. Men når du læser det, altså kan man sige, hvis jeg stemmer på dig, og jeg siger, at jeg er lidt på Macrons måde at køre EU på, så er jeg ikke helt galt afmarcheret. Eller tør du sige, at du er macronist? Det vil jeg ikke sige, jeg er. Altså, jeg synes, at det var et udmærket brev, han sendte rundt, men jeg er da ikke en til en inde i alt. Altså, men det med at gøre det til et fælles projekt, også med, hvad man egentlig taler om, i stedet for, at man snakker om land til land. Hvad kan vi få ud af det her? Han begynder jo at sætte en dagsorden, der hedder, EU er et samlet projekt. Tør du det? Det er jo altså ikke særlig populært i Danmark at tage det synspunkt. Men de udfordringer, som vi bliver ramt af globalt i Danmark, det er jo de samme udfordringer, man bliver ramt af i andre lande. Og jeg synes, at det er vigtigt, at vi taler om et samlet EU, hvor vi altså styrker vores samarbejde, så vi har mere pondus på den globale scene. Så det synes jeg er fint, at vi taler om et samlet EU. Men hvis jeg hører Søren Gade, så siger han jo, at han er jo sådan landbrugsvenstres kandidat, og det er sådan noget landbrugs- og fiskerivenstre, det er ligesom det, han står for. Hvad så du? Er du sådan noget byvenstres kandidat, eller hvordan? Du bor i København, og du kommer fra Esbjerg, det er jo også stor by, kan man sige. Hvor tror du, du har dine vælger? Og afspejler de sig jo i de sager, du er optaget af? Jamen, jeg er jo en helt anden type end Søren Gade, og jeg kommer ikke fra landbruget. Altså, jeg er som sagt vokset op i Esbjerg og bor i dag i København. Jeg har studeret i Aarhus, så jeg vil da sige, hvis jeg skal vælge, om jeg er land- eller byvenstre, som jeg kan mærke, du gerne vil, så er der måske lidt mere by, men jeg vil i virkeligheden sige, at jeg måske er provinsvenstre. Altså, jeg ser ikke den helt... Man skal ikke være for meget hovedstadsvenstre. Det er ikke så godt, kan man forstå. Så du er i hvert fald ikke i København? Københavner-Venstre, det kan du... Jamen, jeg ved ikke, altså, hvad er Københavner-Venstre? Altså, jeg tror, at de venstrevælgere, som der er i København, de er bekymrede eller er optaget af mange af de samme områder, som man også er i for eksempel Esbjerg eller i Aarhus, og som man i øvrigt også er ude i Herlufmaglehallen, hvor jeg var i går. Og hvad er de for nogle sager, de er optaget af? Jamen, klimaet fylder jo utrolig meget, og det gør det også for mig og i Danmark. Altså, der kan vi jo se på tværs af de politiske partier, så er klimaet virkelig kommet op på dagsordenen, og det synes jeg er rigtig godt. Men der er jo mange veje til Rom, og det er nok her, at vi adskiller os fra nogle af de andre politiske partier, som jeg i hvert fald gør, at jeg vil jo ikke sætte hjulene i stå. Jeg tror ikke, at vi skal fokusere så meget på alt det, vi skal holde op med at gøre, for det er ikke så bæredygtigt, men gør det på nye måder at bruge den teknologiske udvikling, vi har, til at skabe en reel grøn omstilling. Er du parat til at også arbejde internt i dit parti for at gøre op med den der politiske tradition, der hedder, at når man udnævner en EU-kommissær, så skal det lige meget hvad være en fra egne rækker. Ikke? Altså, når de røde har det, så tager de en rød og en blå. Og nu er der jo så det helt usædvanlige, at der er en dansk kommissær, udnævnt af de røde, som har en vis bevågenhed også internationalt, og der er mange, der synes, det vil være en god idé, blandt andet stor del af befolkningen, at Margrethe Vestager får alle mulige opbakning til eventuelt at blive kommissionsformand, det måske svar, men i hvert fald at fortsætte. Hvor stiller du dig til det, eller skal vi sige, ej, det der, det er almindelig smålig indrigspolitik, sådan skal det blive ved med at være. Jeg synes, Margrethe Vestager har gjort det fantastisk. Altså, da jeg selv arbejdede i Bruxelles, var konkurrencekommissæren ikke særlig profileret. Det var en spanier, vi hørte aldrig rigtigt fra ham. Og der har Margrethe Vestager jo virkelig fået meget ud af sin post og også taget nogle svære kampe. Så jeg har da som dansker været stolt af at have hende som kommissær. Men det er jo ikke mig, som skal udvælge eller skal pege på. Nej, det ved jeg godt, men du kunne godt have en mening om sige, altså, fordi det er en tradition, at man ikke gør det. Ja, så hun er jo, du er medlem af ALDE, det blev du valgt. Så kommer du til at sidde i ALDE's, det er den liberale gruppe i Europaparlamentet. Venstre er en del af det, de radikale venstre jo også. Margrethe Vestager er jo radikal, det ved vi alle sammen. Og der er spekulationer om, hun kunne være den liberale gruppes kommissionsformandskandidat. Det kræver selvfølgelig nogle flere, der synes, det er en fremragende idé. Men hvis hun blev det, vil du så sige, det vil være en fremragende idé, eller hvad? Synes du, hvis hun stiller op, vil du opfordre hende til at stille op? Det synes jeg er lidt svært at svare på. På torsdag i Bruxelles, så har ALDE jo sådan et kick-off, hvor at, man vil præsentere sin pendant til denne her spitzenkandidaten proces, som vi jo ikke er super begejstret for, fordi at det betyder, at det ikke er sådan parlamentet som hele, som jo, eller det vil være den største gruppe i parlamentet, som peger på en kandidat, og så bliver det jo en tysker, der hedder Weber. Men jeg bare godt spørge, man gør det meget, meget, meget simpelt. Altså, en politiker, der repræsenterer Danmark, må altid synes, at det, man skal, det er at gøre det bedst muligt for Danmark. Varetage Danmarks interesse. Er det i Danmarks interesse, at Margrethe Vestager fortsætter som kommissær, eller støtte hende? Altså, det er jo ret simpelt. Hvad er det bedst for Danmark? Jo, men kommissionen varetager jo EU's interesser som hele, som Margrethe Vestager. Hun er jo godt nok udpeget af Danmark som dansk kommissær, men hun varetager jo ikke danske interesser i EU, og det synes jeg er væsentligt lige at få opklaret her. Ja, men hun har den konkurrencekommissærpost, fordi den har hun fået af Danmark. Og er det ikke en fordel for Danmark, at hun sidder der? Jo, I ved jo begge to godt, at jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke pege på en kommissær. Du kan da bare sige, hvad du mener, i stedet for når du padlet udenom. Og det, jeg synes, det er godt padlet, men jeg vil egentlig bare... Altså, skal man støtte, at Margrethe Vestager bliver på position eller ej, så kan du da, altså, det kan du da godt sige. Tror du, du tager jo stemmer det på det? Politisk, det er jo en partifælde. Ja, ikke? Hun sidder i den gruppe, I aldrig er hun jo, men herhjemme vil det radikale Venstre jo gerne vælte den regering, som Venstre er en del af, og det er da lidt svært at se for sig. Men vil det ikke være meget nemmere, hvis Venstre, som jo som i hvert fald for nogens vedkommende, hvis man spørger Marcus Knuth, så han er jo nationalkonservativ venstremand, kan man jo læse i en bog, som jeg jo netop har anmeldt på Altinget, fremragende bog i øvrigt, hvis man vil vide, hvad han mener. Hvorfor tager Venstre ikke bare skridtet med sig ud af de der radikale, liberale gruppe nede i Europaparlamentet og melder sig ind i den store EPP, konservative gruppe, den største gruppe, hvor de konservative sidder i dag med et enkelt mandat, spørgsmålet om de bliver valgt næste gang, der kan man jo sidde og få enormt meget indflydelse. De mener jo stort set det samme, som Venstre gør i Danmark. Gør de ikke? Nej, det er ikke min opfattelse. Altså, mens aldrig har et grundlæggende liberalt menneskesyn, og det er jo derfor, vi er der, så er EPP jo kristendemokrater og har et mere traditionelt menneskesyn og arbejder også ud fra en mere sådan traditionel syn på familier, for eksempel. Og det er jo ikke der, vi er. Så jeg vil da sige, at vi hører til over i ALDE, hvor man er liberale. Og der er selvfølgelig et spektrum i den gruppe også. For nogle uger siden var jeg sammen med nogle andre ALDE-kandidater fra hele Europa. Det kunne man da også mærke, at vi var lidt forskellige steder. Men vi har jo et grundlæggende liberalt menneskesyn, og det er jo det, som samler os. Her til sidst, hvad mener du, altså Venstres EU-politik, altså det, man har jo ligesom kunne fornemme, at Venstre har været sådan skeptisk i en periode, og nu er man så på vej tilbage igen. Altså er det en udvikling, du bifalder, eller er du også sådan, er der ting ved EU, du vil lave om? Jamen, der er jo mange ting, jeg gerne vil lave om. Altså, der er jo mange ting, som jeg synes, vi skal have øget fokus på. For eksempel klima, og også, at vi skal holde op med at lave tunge lovgivningspakker, fokusere lidt mere på at lave noget en enkel regulering, som kan håndteres af vores små og mellemstore virksomheder, i stedet for at risikere at tage pusen fra dem. Altså, der er jo rigtig meget, jeg gerne vil arbejde for. Men grundlæggende, så vil jeg have et stærkt EU, og jeg er glad for den EU-positive linje, vi har i Venstre. Godt. Tusind tak skal du have, Linnea Søgaard Lidell, er det faktisk, Torben Steno, som har skrevet forkert i manuskriptet. Du er nummer to på Venstres kandidat til Europaparlamentet. Tak fordi du kom her i dag. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordova og Steno. Og jeg beklager fejlen. Nu skal det handle om det seneste kapitel i Brexit-sagaen. I går aftes, der besluttede parlamentet, også imod Theresa Mays ønske, at Storbritannien under ingen omstændigheder vil forlade EU uden en aftale. Det betyder, at det såkaldte hårde Brexit allerede den 29. marts tilsyneladende er afværget. Men er det det? Fordi kan man sige, at man ikke vil have et hårdt Brexit, men kun vil forlade med en aftale, men ikke med den aftale, der er muligt. Det er meget, man forlanger på én gang, og altså, vi må prøve at se at starte fra en ende af, se at få ryddet op i at sige, hvordan er situationen nu? Fordi i dag skal man så stemme, om man kan bede om at få en udsættelse af den dato, man skal forlade det. Og det skal vi jo så snakke med Poul Høj om, der sidder i York i Storbritannien. Og så, altså Poul Høj, hvad er det sidste nu? Altså det er, nu venter man på den afstemning i aften, og det regner man vel ved, at der bliver et flertal for at søge en udsættelse? Altså først skal vi lige gøre aftenen i aftes færdig, fordi du nævnte den selv, men det var en helt, altså det var simpelthen så kompliceret, så der er ingen, der skriver i dag. Det var som en Benny Hill-scene på syre, og de løb alle sammen gennem et Salvador Dali-maleri. Og det er der noget om. Så nu starter vi på en ny dag, og vi ser, hvad der sker. Der er to forskellige retninger i parlamentet i øjeblikket. Der er en retning, hvor Theresa May, hun forsøger at styre sin gamle skilsmisseaftale igennem. Altså den skilsmisseaftale, som parlamentet har nedstemt to gange med dundertal. Og den forsøger hun at få igen. Og så er der den anden retning, hvor man kan sige, at det er situationens generalstab. Det er en tværpolitisk gruppe fra Labour og Konservative. Det er dem, der stod bag hendes store nederlag i aftes. Og de forsøger at få parlamentet til at gennemføre, hvad de kalder indikative afstemninger, altså vejledende afstemninger om, hvad parlamentarikerne egentlig vil med Brexit. Sådan en slags almindelig liberale, moderne demokrati, som vi kender det. Det er de to forskellige helt grundlæggende strømninger, der er i parlamentet, og som er modstridende i øjeblikket. Og dermed kan man vel sige, at det er sådan et opbrud med den parlamentariske tradition i Storbritannien, som jo har lidt skibbrud. Altså, det er vel egentlig udtryk for, er det ikke? Jamen, det er det jo et langt stykke vejen. Altså, man er simpelthen kommet til, man er kommet til kort. Altså, det er, som en kommentator, han sagde tidligere, der er noget absurd i hele sceneriet til at begynde med. Theresa May forsøger for tredje gang at få sin uelskede aftale igennem, fordi hun insisterer på, at Storbritannien er bundet af et resultat af en 3 år gammel folkeafstemning, som havde et meget snævert resultat, 48-52. Absurd. Og nu er vi så nået i en situation, hvor parlamentet falder fra hinanden og bryder både til højre og til venstre på tværs af partierne. Vi er også nået i en situation, hvor det konservative parti her gør det indbyrdes, og vi så gør noget i en situation, hvor regeringen, selv inderkredsen i regeringen gør det, altså kabinettet, der var nogen, der i går, der stemte imod hende, og de gjorde det i to omgange. Så hun er så magtesløs, at hun ikke engang har den magt, som en regeringsleder har normalt. Hun kan ikke engang tage hævn, for de pågældende sidder der stadigvæk i dag. De har fået lov til at stemme imod hende to gange og i to forskellige afstemninger, og de sidder der stadigvæk i dag. Men Poul Høj, altså ligesom jeg fulgte det der i går, så kunne jeg sige, at det, der ligesom breder sig nu, det er, at der er blandt, uanset hvilket synspunkt man har på salen, så er der ved at udbrede sig sådan en næsten skamfuld fornemmelse blandt alle politikere over, at Storbritannien ikke er i stand til at klare sig selv eller varetage sine egne interesser på grund af et demokratisk sammenbrud. Og det synes jeg er ret vildt at sidde og kigge på. Og så sige, hvordan, altså, hvis de vedtager nu, at de kan få udskudt den 3 uger, så kan det godt gå. Men der er jo den nærmeste den der med at sige, at nu, hvis det er, at de vil have længere tid, så ender det med, at Storbritannien skal deltage i Europaparlamentsvalget. Og det vil sige, at det her samspilsramte barn skal til at påvirke den fremtid i den union, de ikke vil være medlem af, og ikke kan finde ud af at komme ud af. Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Altså, Nigel Farage sagde i Europaparlamentet i går, at det bedste det ville være, hvis EU sagde nej til at give det, Storbritannien anden, så man kunne få et Brexit den 29. Og det ville han arbejde for. Og han har sikkert nogle skumle kontakter i Bulgarien eller i Viktor Orbán eller et eller andet. Altså, nu er det Nigel Farage. Jeg tror ikke engang, han kan blive ejendomsmaler ved Danbolig. Så vi tager ham lige med et grans salt. Men problemet er jo, altså helt grundlæggende, at som i Klods Hans, at parlamentet har indtil nu sagt, du er ikke væk. Og det har de sagt i flere omgange, men de vil ikke have et hårdt Brexit, og de vil ikke have Theresa Mays aftale. Men så skal de jo finde ud af, hvad i alverden vil de så have? Og det er der mange, der skylder parlamentet for at sige, jamen prøv nu at høre her, I er jo ikke jeres opgave voksen, men det har jo også noget at gøre med, som jeg sagde før, den måde, som tingene er skruet sammen på herovre, at det er Theresa May, der har serveretten. Det er hende, der bestemmer, hvad der skal på dagsordenen. Og indtil nu, så har hun jo kun vil lytte til sig selv. En af de konservative næste år, Nick Bowles, han sagde i går, hun er en control freak. Hun vil styre begivenhederne. Hun kan ikke lide, at andre får indflydelse på begivenhederne. Og man kan sige, det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke sådan en spidskompetence for en premierminister, at man er en control freak og ikke vil lade andre få indflydelse på begivenhederne. Og især ikke, at når der ikke er en løsning, at hun ikke kan få sin egen aftale igennem. Så det er jo, hvor de er låst fast. Og det er derfor, der er de to strømninger i øjeblik. Den ene går på, som sagt, at hun vil forsøge at mase sin aftale igennem nu for tredje gang. Og den anden går på, at parlamentet forsøger at tage magten fra hende. Det var et absurd cirkus i går at se, at den der skærpelse af afstemning, altså det der forslag, regeringen stiller op, det, hvor man siger, vi vil ikke have en Brexit, og så stemmer man om det mest skærpende forslag, ændringsforslag først. Det bliver så vedtaget. Og så skal man så stemme for om regeringens forslag, som indeholder det her ændringsforslag. Og så er der endnu flere, der stemmer mod regeringen, som jo i mellemtiden skifter position og opfordrer folk til via sms-kæder at stemme imod sit eget forslag med ændringsforslag. Det bliver meget kompliceret. Man skal ligesom have været i... Det er det her, hvor det kommer til gavn, at man har været i en politisk ungdomsorganisation og har haft med foreningsarbejde og været dirigent på en generalforsamling, så man ligesom forstår, hvad det er, der egentlig sker. Men det er en udstilling af hende som en, der ikke har styr på noget som helst. Og det er altid, når du er i foreninger, hvor sådan noget sker, jamen så er man i kaos. Det er et krisetegn. Ja, det er absolut, hvad jeg fik helt PTSD over at lytte til dig i aften. Fordi hvad der skete i aften, det var virkelig en crash-test for alle, der forsøgte at følge med i det. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker? Først så vedtager de et ændringsforslag, så går det over i hovedforslaget, som er Theresa Mays eget, og så begynder Theresa May lige pludselig at være imod sit eget forslag, som hun egentlig kort for inden havde talt for. Det er altså mere at holde fast i det, der sker, ikke? Og så har vi jo så i aften, fordi vi har haft to fantastiske aftener, og hvis man synes noget er morsomt at se. Det er i hvert fald dramatisk, og det er interessant. Hvad er det egentlig, der kommer til at ske i aften, og som du siger, hvor er vi nu? Altså det, der sker, det er, at Theresa May, hun kommer med et forslag i aften. Det forslag siger, at briterne vil bede om en kortere udsættelse af Brexit-forløbet indtil slutningen af maj. Hvad? Og det vil de bede om under forudsætning af, at der i næste uge er vedtaget en ny skilsmisseaftale. Og hvis der ikke i næste uge er vedtaget en ny skilsmisseaftale blandt briterne, så vil de have en længere. Så det er sådan en dobbelt whammy, som hun kommer med. Altså en kort en ansøgning om en kort forlængelse, hvis de kan blive enige om et forslag herovre. Og hvis ikke de kan det, så bliver det en ansøgning om en længere forlængelse. Og Så hvis det er sådan, at de vedtager det der i aften, det kan være meget fint en forlængelse. Men det forudsætter altså, at der kommer en aftale. Hendes aftale formentlig. Fordi hun kan ikke få nogen ny aftale med EU, så det må være et eller andet. Man bytter om på sætningerne eller et eller andet. Det er det, vi taler om, og nogen finder ud af, at nu prøver vi tredje gang. Det er det, vi taler om, ikke? Jo, det er det, vi taler om. Der er en af hendes egen folk, der siger, det er en. Nu har jeg lige renset sproget lidt ud, fordi det skal jo ikke lyde som Gita Nørby, det her. Han siger, det er noget møg af en aftale, og nu har Mæser pudset det op, og nu er det bare blevet finpudset møg. Men det er det bedste møg, men det er det bedste møg, vi har. Det er en konservativ parlamentariker, som støtter det her, der siger det. Det er det bedste møg, vi har. Ja, det er en kris, man giver et FDF på. Ja. Ja, nu, altså, vi skal jo også lige nå rundt. Altså, en af de der løsninger, som også de her udbrydere fra både Labour og de konservative har snakket om, det er, at de vil have en ny folkeafstemning. Men det er lige uanset, hvad der sker, det kan man da trods alt ikke nå at få på 14 dage, og så en folkeafstemning om en eventuel aftale, som er en anden end den, man har, som man ikke vil have. Hvor ligger hele folkeafstemningssagen henne i det kaos, der er nu? Der kommer to forslag til afstemning i aften. Måske, altså hvis de bliver valgt. Man har jo også et mærkeligt system herovre, hvor det er formanden, der vælger, hvilke forslag, der kommer til afstemning. Og en gruppe har foreslået simpelthen i aften et forslag, som handler om, at parlamentet siger, at vi skal have en ny afstemning. Og så er der også en anden gruppe, som har sagt, stillet et andet forslag, som siger, at vi vil overhovedet ikke have en ny afstemning. Så det er to af de forslag, der kan komme til afstemning i aften. Så er det et forslag, der kræver en lang udsættelse, men uden at deltage i Europaparlamentsvalget, og det er sådan en indgjørning afdeling, vi jo, det kan jo ikke lade sig gøre. Og så er der det mest sandsynlige, et af de forslag, som også kommer i aften, som altså kræver indikative afstemninger om andre muligheder end Theresa May, altså f.eks. 12-union, Norge, ny folkeafstemning, og det er for det, jeg kalder situationen generalstab, altså den her tværpolitiske gruppe. Og det var jo der, hvor man i går oplevede en Jeremy Corbyn, som han var stadigvæk sur på at kalde Theresa May de forfærdeligste ting, og hun er udulig og det ene og andet. Mm-hmm. Men han sådan forsigtigt mål på, hvad han ellers tidligere har svinget sig op til, så lød han sådan et konstruktiv oppositionsleder, kammerat Corbyn. Altså, jeg ved godt, du er meget, meget, meget skeptisk, men altså, og med god grund, er det nu, hvor han ligesom siger, okay, nu sætter jeg mig for bordenden sammen med de her konservative, den her sådan, midtergruppe, der er opstået, og de liberale og nationalisterne i Skotland, og så finder vi på et eller andet, og så er det mig, der kommer og ligesom tager æren for det. Er det der, vi er endnu? Jamen siger det ikke noget om absurditeten i det hele, at du og jeg sidder og ser tv, og så synes vi, at Corbyn, han er fornuftig. Poul Høj, nu må jeg lige komme med en advarsel fra Per Egeholm, som en af vores lyttere, han har skrevet allerede inden vi gik i gang med det her. Han har skrevet, har vi mulighed for bare én gang at høre en EU-kritiker eller bare en skeptiker give sin mening om Brexit i de danske medier? Må ikke mange har fornemmelsen af, at EU bevidst tryner denne Brexit for at afholde andre fra at få lignende gode, kloge idéer? Der vil jeg så sige til Per Egeholm, jeg tror, vi er kommet meget langt hen over det punkt, at der er nogen, der kunne finde grobund for den slags teorier. Men altså, Poul, kan du, altså, der er jo også Brexiteers, som hvis du nu skal referere loyalt, hvad de håber, så de må jo være altså, næsten endnu mere rasende nu, end de nogensinde har været. De er jo, ja, og så er de samtidig også splittet, fordi hun går jo til den nu, Theresa May, og hun siger, kære Brexiteers, prøv at se her, I vil gerne have Brexit. Men det, der nu sker, det er, at nu har man sagt nej til en hard Brexit fra parlamentet, og risikoen er nu, at det overhovedet ikke bliver til noget. Altså, vi kan komme ud i lang forlænget spilletid, og der kommer ikke engang strafbar konkurrence forinden. Det bliver simpelthen ikke til noget, det her. Så nu har I valget mellem pest eller kolera. Vil I støtte min aftale, eller vil I løbe an på den her meget, meget, meget, meget forlængede spilletid, måske uden en afgørelse? Hun håber, at de i løbet af den næste uge vil flytte sig og vil støtte hendes aftale. Og der skal flyttes 75 stemmer. Det er jo ikke så mange, trods alt. Nej, men det er et meget snævert flertal, hun har i parlamentet. Hun har et flertal på en god dag på 10. Og hvis der er for eksempel, jeg tror, der er omkring 100-110 af de her hardcore brexiteers, og hvis bare 20-30-18 siger, nej, det vil vi overhovedet ikke have med at gøre. Altså, de har ikke den store respekt for Theresa May. Altså, når de taler om hende, jeg hørte to af dem tale om hende her i formiddag, og det lød ligesom ægtemanden, han opfatter sin voldsramte hustru, der bare kommer igen og igen. Altså, der er ikke meget respekt over det. Der var en, der sagde, der er noget vrangsindet i, at hun blev med at komme tilbage og til os med den samme aftale igen og igen. Vi vil ikke have den. Og så kunne hun polere det her, som en af hendes støtter sagde, møj, nok så meget som hun vil, vi vil bare ikke have den. Jo, men altså, de arme mennesker bliver jo nødt til at acceptere nu, altså det, at de kan ikke, at hun kan jo da ikke nå inden for nogen, jo, altså i nogen overskuelig fremtid at komme med en ny aftale, som hun selv skal finde på, fordi EU gider ikke forhandle mere om. De er så, take it or leave it, sådan er det. Og, jamen, det er jo logik, Steno. Altså, det kan du ikke bare komme med. Nå, okay, nej, det er klart. Men så lige til sidst, vil jeg godt lige høre, fordi altså, de er jo heller ikke uvæsentlige, de her DUP-folk fra Nordirland, som hun baserer sit regeringsflertal på. Altså, de er jo heller ikke sådan helt til at regne ud, hvor de står hen i alt det her, vel? Nej, og dem forsøger hun så at få omvendt. Altså, nu har de kaldt ham den juridiske chefrådgiver Jeffrey Cox. Det var ham, der kom med en anbefaling, som var sådan lidt på den ene side og på den anden side tidligere på ugen. Og den er Theresa May sur på den anbefaling, fordi den var altså ikke, den var ikke politisk nok, den hjalp hende ikke nok. Så nu har han kaldt ind til samtale sammen med de europæer. De forsøger nu at gå tilbage til Wien-konventionen. Wien-konventionen, den er fra 1800-tallet engang, og så er de ved at se på, hvordan vil det her harmonere med Wien-konventionen, og måske er der et juridisk smuthul, hvis de gør det på den måde. Og det er da muligt, at DUP så siger, jamen, så går vi med det her, og så går vi for tredje gang i næste uge med hendes aftale. Men spørgsmålet, kan hun få den sidste hårde kerne 20, 30, 40 brexiteres med, det ser det altså ikke ud til. Paul Høj, hvis jeg giver dig 100 kroner og siger, Paul, sæt pengene på det, du tror er det mest sandsynlige udfald. Det ene, det er hard Brexit, det andet er, at Theresa May's aftale på et eller andet tidspunkt, efter de har stemt om det 27. gang, kommer igennem med det. Og det sidste forslag, det er en udsættelse i x antal måneder. Hvor vil du sætte dine penge? Der tror jeg bare, at jeg taler af personlig erfaring, at jeg synes altid, at et problem bliver bedre at udsætte. Men jeg ved ikke, om jeg tør tippe på det, altså fordi... Nej, men det er mine penge. Jeg giver dig mine penge, så du kommer ikke til at tage en krone. Det skal du ikke sige til en vestlige, så vil jeg bare tage dem og leve med dem. Men altså, du skal sætte dem på en af de tre. Hvor vil du sætte? Jeg tror, kan vi ikke spille en jingle, og så kan jeg komme tilbage. Altså, det synes jeg godt nok er svært. Altså, fordi det afhænger af, hvad de der 20-30 brexiteers, de siger. Men jeg vil umiddelbart tro, at vi får en forlængelse i aften. Okay, godt. Det tror jeg, vi gør. Det er jo fantastisk. Jeg tror sgu, det ender med, at de aldrig kommer ud. Altså, fordi hvis man ikke vil finde udgangen, så kan man jo ikke komme ud. Altså, og det er jo, så kan man jo så sige, at det bliver jo så et land, der i hvert fald vil komme til at fremstå temmelig latterligt i hvert fald et par generationer, ikke? Jo, det kan vi svare kort på. Jo. Tusind tak skal du have, Paul Høj, som er med på en telefon fra York i England i det kriseramte Storbritannien. I hvert fald politisk set kriseramt, fordi økonomisk der går det sådan set udmærket. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordova og Steno. Tom ja. Steno. Vi skal til et velordnet demokrati i forhold til det britiske. Der er styr på tingene. Vi skal tale om Algeriet. Ja, det som du har skrevet, det er en tidligere fransk koloni, men der har jo været selvstændigt i snart 60 år, nemlig Algeriet, kæmpestort nordafrikansk land, som... ja, de har jo en demokratisk tradition, kunne man sige. Vi skal ikke glemme, at prins Henrik har kæmpet. Hvis man skal man sige, udvider begrebet demokrati sådan i forhold til, hvordan vi selv forstår det her i Danmark. For nylig, der må den sygdoms- og aldersvækkede fire gange valgte præsident Abdul Aziz Bouteflika, han på 82 somre, og han sidder i kørestol. Han kunne simpelthen ikke længere. Og nu måtte nye kræfter til i Algeriet, og derfor så er præsidentvalget, som skulle være afholdt her i april, det er sådan blevet udskudt. Og måske er erkendelsen hos den autoritære politiske ledelse, som har styret landet i de sidste 60 år, måske er deres afgørelse blevet hjulpet på vej af nogle heftige, men fredelige demonstrationer, som har været afholdt i noget tid i landet. Og der har været rigtig mange unge deltagere. Det er et land med rigtig mange unge mennesker. Og nu er der altså... Nu skal der altså holdes et præsidentvalg med en anden kandidat, med flere kandidater måske, på et senere tidspunkt. Det ved vi ikke. Men for at ligesom analysere tingene, har vi hidkaldt dig, Helle Malmvig, seniorforsker ved DIS. Hvad sker der egentlig i Algeriet herfra, tror du? Lad os lige spole alligevel en lille bitte smule tilbage, fordi det var faktisk sådan, at den her dødssyge præsident, som er lammet og sidder fastspændt til en rullestol, og som slet ikke er fremme i offentligheden og taler, men tværtimod lå på et hospital i Genève, han blev faktisk indstillet af det, man kalder sådan magten eller de egentlige magthavere i Algeriet til at stille op til præsidentvalget en femte gang. Og det var derfor, at algerierne i stor stil, altså i millionvis, strømmede ud i gaderne for at demonstrere mod det, de kalder nogle gange le cadavre. Altså det her cadavre, at han... dejlige ord, skulle, le cadavre. Og andre gange, så kalder de ham for billedrammen. Ja, det er også et andet lidt sjovt ord. Det er jo netop, fordi han fik et slagtilfælde i 2013 og har siden stort set ikke vist sig. Og det, der så er sket i stedet for, er, at når der så har været sådan nogle officielle lejligheder, særligt sådan med regeringen eller officielt besøg, så er der i stedet for ligesom blevet kørt sådan en stor billedramme frem med et billede af ham, som så har skulle sådan erstatte ham. Og derfor har de meget sjovt, de her unge, også nogle af de lidt ældre, rendt rundt i gaderne med en ramme og sagt, at de vil altså ikke regeres af en ramme. Men der er jo så nogen, der har en interesse i at lade kadaveret regere stadigvæk, og dem, du siger, der indstiller. Hvad er det for nogle mennesker? Er det et udtryk for et politisk parti, der har et flertal eller en koalition? Og hvad er det? Hvor skal Algeriet hen? Ja, godt spørgsmål, Stine. Og det spørger algerierne sig nogle gange også om selv. Hvem er det egentlig, der taler på vegne af præsidenten? Hvem er de der magthæver i baggrunden, som de også igen på fransk kalder le pouvoir? Men det er, man kan sige, det er sådan et sammenrend af militæret og også nogen fra hans egen familie, særligt hans bror, en hærchef, og så en forretningselite, som er blevet rig på Algeriets olie- og naturressourcer, men som også er blevet givet sådan nogle af de fede forretningskontrakter og sådan noget af regimet. Og alle dem, kan man sige, de er interesseret i at bevare det her, den her magt intakt. Det er simpelthen den klassiske, altså overklassen og privilegierne og militæret. Altså sådan en klassisk... En klassisk konstellation, altså som vi i virkeligheden også kender det selvfølgelig fra andre steder i Mellemøsten, men jo altså også fra Rusland eller... Sydamerika. Ja, politisk-økonomisk ja, elite, der sidder på flæsket, har gjort det i et par generationer. Ja, ja. Præcis. Og de lader ikke sådan lige magt glidet fra sig, og det har de jo vist ved et par lejligheder, fordi Algeriet har jo en blodig historie, faktisk nyere historie. Ja, en temmelig blodig historie. Altså delt selvfølgelig hele uafhængighedskrigen mod Frankrig, men også senere i 1990'erne. Altså på mange måder så siger Algeriet egentlig, at de faktisk allerede havde et arabisk forår tilbage i slut 80'erne, hvor der også var demonstrationer mod den gamle garde. Og det bragte så også en lille smule reformer med sig, og nogle valg, nogle kommunalvalg, og så parlamentsvalg, men som endte med, at hæren skred ind og aflyste anden valgrunde, fordi det islamistiske parti FIS stod til at vinde. Og det kom faktisk til at resultere i næsten 10 år med krig mod terroristiske grupper, men også massakre, hvor styret var mere eller mindre involveret, 200.000 døde. Men lige præcis, når du siger, her er der nogen, der tager en lille smule hånd om islamismen, det gør jo så, at Algeriet bliver en kær allieret i det område, for det område, vi tilhører, nemlig Europa. Ikke? Jo, altså, og de ligger, kan man jo sige, på mange måder også ret strategisk, jo, de ligger ud til Middelhavet, så EU og flere europæiske lande samarbejder jo tæt med regimet om både at holde de mange illegale immigranter fra Afrika tilbage, så de ikke kommer afsted, det gør det nu alligevel, men og så er der en kamp netop mod terrorisme, også i Algeriets nabolande, hvor man samarbejder. Så EU og Algeriet har det, man kalder sådan et privilegeret forhold, en privilegeret sikkerhedspartner. Og sporene skræmmer, fordi man har set, hvordan det kommer til at gå, når sådan nationer går i opløsning. Libyen er det nok det bedste eksempel, men Syrien er et andet endnu bedre eksempel. Men man ser jo bare, altså Algeriet, hvor der ikke er styr på tingene, det hele går i opløsning og sander til i borgerkrig, og hvor det vælter med flygtninge til Frankrig. Jeg har på fornemmelsen i Frankrig og Algeriet, som jo har meget, meget tæt forhold. De taler jo stadig fransk i Algeriet og så videre. Hvor enormt mange efterkommere fra Algeriet i Frankrig. Det var et fransk amt, indtil de fik deres selvstændighed. Så man er jo ikke sådan helt... Altså, så længe der er ro på, så er alting godt. Så hvis der skal være demokratiske reformer, som man et eller andet sted håber på, så længe de ikke slås, så er alt vel godt. Altså, det er vel sådan, vi ser på det efterhånden her i Europa. Ja, men altså, franskmændene har klogeligt, og Macron forholdt sig sådan helt forsigtigt i sine udmeldinger, og bare hilser velkommen, at Bouteflika nu ikke stiller op til en femte omgang, og også hilser velkommen, at demonstrationerne har været så fredelige. Og det tænker jeg, det er også noget, der lige er værd at få med, når vi snakker om de her demonstrationer, fordi det er egentlig ret imponerende, at de har formået, altså fredag efter fredag og også nogle af de andre dage, når de har demonstreret, at holde dem fredelige, når det taler om så mange mennesker, og virkelig taget på sig også, at der skal ikke være nogen undskyldning for myndighederne til at skride ind og selv bruge vold. Så nogle af dem, jeg har talt med, de, en ung pige, hun fortæller mig, at hun har sådan nogle plastikposer med i tasken, så hun kan rydde op bagefter, så der er altså ikke, så man kan sige, jeg har stadig et vist håb i forhold til de her unge, at de faktisk vil noget andet, og det måske kan gå en anden vej end de andre lande. Netop når du så siger, at det er de unge, og det er jo egentlig ikke så underligt, at der er nogle unge mennesker, der reagerer på, at et lig ikke skal stå i spidsen for landet, men altså, er Algeriet i den samme situation som så mange andre arabiske lande med, at de i virkeligheden har en kolossal ung befolkning, som ikke kan se fremtiden? Ja, og endda særlig ung. Altså, det er sådan så, at 70% af befolkningen er under 30 år. Så det er jo helt absurd, at det er sådan en ældre gammel garde, som regerer dem, og de vil i den grad noget andet. Og mange af dem er jo altså også super veluddannede og kan noget. Jamen det er det, fordi man kan jo altid blive enig om, at man vil noget andet, men det er jo, kan man se mange steder, det er meget svært at finde ud af, når man så har fundet ud af, at man vil noget andet. Hvad er det, som man vil? Ja. Og der vil jeg jo alligevel igen gribe fat der tilbage i historien og til 1990'erne. Jeg tror, det gør også, at islamismen kommer til at spille en lidt anden rolle, end vi har set den udspille sig i Libyen eller Syrien, fordi man har haft denne her eksperimentering, og man har haft de der jihadistiske grupper, som styret har bekæmpet. Og så når vi ser de unge ude i gaderne, er det heller ikke noget, der er organiseret, altså efter fredagsbønden eller lignende. Og det er ikke et krav, altså det er ikke, det her handler ikke om religion, det de går ud i gaderne er jo at snakke om. Altså, det er noget af det, vi kender fra det arabiske forhold, om at få værdighed og menneskerettigheder, men altså også demokrati og sekularisme og kvinders rettigheder. Men altså, selvfølgelig er der mange stemmer i Algeriet, og der er også nogen, der er mere religiøse end andre. Man kan jo anskue det på sådan en måde omkring, at et land måske har nået et eller andet modningsniveau, hvor man kan have sådan et demokrati, der kunne minde lidt om os. Det er ikke for at være nedladende, det er bare sådan, hvis man kigger på historien, så har man økonomisk, politisk haft en den der udvikling på et eller andet tidspunkt. Nu har man været selvstændig i rigtig mange år. Der er et land lige ved siden af Algeriet, nemlig Tunesien, hvor de jo haft en... Det er jo det eneste land fra det arabiske forår, hvor der er en demokratisk udvikling, og der er selvfølgelig masser af fejl og undtagelser og andre ting. Men kunne man forestille sig, at det er noget, man sådan skæver til, at her har man fredelig overgang, altså der er en demokratisk udvikling, det kommer ikke over en nat, så længe de her protester er fredelige. Du skriver også i den artikel, du som er i Weekendavisen i morgen, jo noget med, at jamen, soldaterne fra regimet, der opstår ikke de der situationer, hvor de skyder på demonstranter, der er ikke den der spænding, som man ofte ser. Altså, så det er vel også noget at have håbet i. Ja, altså jeg tror godt, at man kan skæve lidt til Tunesien også og håbe, at det her kan blive en form for transition eller overgang eller styret sådan udvikling, der ikke nødvendigvis behøver at resultere i vold. Men altså, I kan godt høre, at jeg tøver alligevel lidt med at læne mig i den ene eller den anden retning, og det er det, fordi regimet gennem året har været super gode til det der med at sige, hver gang der har været protester, så siger jeg, men nu begynder vi også med nogle reformer, vi afholder nogle valg, og vi laver en national kongres og nogle forfatningsændringer, og så ender det hele alligevel i ingenting. Så de er super dygtige til at manøvrere, og det er jo det, demonstranterne er bange for, at det her endnu en gang bare bliver noget med nogle små hop på stedet, og der ikke sker noget. Så det store spørgsmål er også, altså demonstranterne, kan de holde momentum, ikke? I morgen fredag? Kommer de så ud lige så mange, eller endnu flere? Og hvor længe bliver de ved med det? Hvor meget tør dem i regimet, som jo også er i strid med hinanden? Altså det er jo ikke sådan, så de er en fuldstændig lukket enhed. Altså hvor meget tør de reelt at lukke op, også for at der kunne være kandidater for oppositionen, der kan deltage i den her reformproces? Ja, men hvis konflikterne for alvor bryder løs, så har du ligesom, hvad skal vi sige, beroliget os lidt med, at det ikke er islamisk stat eller noget, der bare minder om det, der vil være. Men derfor kan man jo godt være voldsomt uenig om noget. Altså, så siger, er der regionale konflikter? Er det generationskonflikter? Hvad er det? Altså, hvem er det, der står over for hinanden, hvis der kommer til? Fordi hvis man kan blive enige om, at de der gamle mænd, det vil man altså ikke. Mm. Hvad skal der så ske? Ja, men der er jo nogle generationskonflikter, og så er der jo også nogle, kan man sige, vil der lige så være, ligesom tænker jeg, som i Tunesien, nogle konflikter omkring, hvilken form for rolle religion skal spille. Men der er ikke dukket nogen ledere op. Altså ligesom man i Venezuela, så har man en parlamentsformand, som siger, at jeg er et alternativ. Ikke? Ja, ja. Og det er der jo ikke, og det er jo lidt sådan en klassisk situation, at når vi har de her stater, hvor der har været mere eller mindre autoritære regimer, så er det jo selvfølgelig ikke sådan, at der er en helt masse stærke oppositionsledere, for det har de ikke fået lov til. Og det er dem, der skal til at findes frem nu, nogle kandidater fra. Jeg vil sige, ikke fra det, der er den officielle opposition fra parlamentet, men snarere enten fra nogle af dem fra gaden, eller nogle figurer, altså det kan være menneskerettighedsadvokater, intellektuelle og sådan noget, som ikke har været smittet af de der magtpolitik fra de sidste 30-40 år, som måske også kan være dem, der kan forhandle på nogle af de unges vegne, men altså hele det her med, i hvert fald de der gamle mænd lige nu kører regimet Lahad Brahimi frem, som nogle af lytterne måske kender, fordi han er sådan kendt internationalt diplomat, som både har taget sig Afghanistan og Irak og Syrien og sådan noget. Men altså, han er jo også en mand, nu, en gang i 70'erne i hvert fald, ikke? Så sådan en person dur jo slet ikke. Der skal nogle helt andre personer til, før at de unge føler, at det her er nok. Og så har regimet jo tidligere haft det helt med ligesom at købe befolkningen med, og når der har været ballade, så har man sænket fødevare- og benzinpriserne lidt, og det er sådan meget økonomien kører. Ja, præcis. Og det var jo også noget af grunden til, at det ikke rigtig tog fat, det arabiske forår tilbage i 2011. Det var fordi Bouteflika og de andre magthæver hurtigt så, jamen altså, lad os stikke dem nogle milde gaver. Det er lidt sværere i dag, fordi at oliepriserne simpelthen ikke er lige så høje, og Algeriets økonomi er ret meget i bund, så den kan de simpelthen ikke bruge. Men vi står så i dilemma i resten af Europa, fordi vi ønsker jo sådan set en demokratisk udvikling for Algeriet og for algerierne. På den anden side, vi ønsker ikke sådan et kollaps af samfundet med flygtningebølger hen over Middelhavet til Nordfrankrig, til Frankrig. Det tror jeg, specielt fra franskmændene til italienerne. Spanierne og italienerne, Det ved vi godt. Det er ikke det, vi skal. Det er, men indtil videre, så foregår det stille og roligt. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Helle Malm, du er seniorforsker ved DIS, og man kan læse mere om Algeriet i morgen i Weekendavisen, hvor du har en artikel. Og DIS, skal vi jo lige nævne, var jo, stod jo til at skulle udflyttes til Aarhus, men der var på en eller anden måde en helt særlig situation, hvor fornuftens mærkværdige arm reddede DIS fra at blive flyttet. Det stod i loven, at de ikke kunne flyttes, og det skulle ligge i København. Lige præcis, heldigvis. Det var der, vi blev reddet. Ja, så, men det snakker vi ikke mere om. Tak, fordi du kom. Men, selv tak. Ja, og vi har lige et par minutter tilbage i den her udsendelse. Og vi har jo altså også et hængeparti, nemlig at vi er ikke blevet helt afklaret omkring, at du er ikke klar, trafikminister Ole Birk Olesen og trafikordfører, den i Mariager bosatte Kim Christiansen, skal have ugen, hvis som du også er sanger i sit eget band, som jo er manden bag, der har skrevet... vi skal have Café Polymut. Café Polymut, hvor vi kan få en smøg sammen med Paul og Ruth. det er de to, som du har nomineret, og jeg hænger stadigvæk. Altså, der er også en lytter, som jeg jo, han skriver, han hedder Kjeldstrup, han skriver, I kan godt love Lars Lykke en fidusbamse, hvis han vil love at gå ind for, at Vestager kan fortsætte i kommissionen. Det tror jeg faktisk godt, at vi kan love Kjeldstrup, at skulle Lars Løkke gøre det, så får Lars Løkke en fidusbams. Men det der trafikhalløj der, jeg synes, jeg vil have lov til at sige, at det må udskydes, fordi jeg synes ikke, jeg har gjort min hverken journalistiske pligt. Du kan simpelthen ikke sætte dig ind i, at man har rullet alle de her planer frem på motorveje frem og tilbage. Det har ellers været aviserne, der er fyldt af det, Torben Steno. Jamen, fordi aviserne har været fyldt af det, var jo ikke ens betydet med. Du har læst det, nej. Det er nej, og det er det. Altså, jeg ville nemmere have ved at kunne... Altså, jeg kom altså til at løbe med Brexit frem. Jeg synes, Brexit var mere interessant end det der trafikhalløj. Tak til lytterne, fordi I lyttede med. Men så skidt da. Nå, fordi jeg synes også, hvis det på en eller anden måde kan glæde de to Ole Birk, og Ole Birk er utrolig glad for at være trafikminister, ja, og han har ikke, og han har, nej, det er han heller ikke ret meget tak mere. Tak til lytterne, fordi I lyttede med i den her uge. Vi er tilbage 10.05 på næste torsdag, og vi skal sige, i redaktionen sad... Det gjorde Josefine Jungs, nej, ikke Josefine, Cirkeline Jungsberg og Jens Marot, og bamsen går til Birk og Kim.